Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 30 september. Schiphol laat 46.000 reizigers minder vertrekken. Vakbond FNV is tevreden. KLM vindt het teleurstellend, zoals het formuleren. Maar wat zijn de gevolgen voor reizigers? En scholen worden verplicht om in ieder lokaal een CO2-meter te plaatsen. In een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Minister Wiersma wil met de meters de ventilatie verbeteren en voorkomen dat scholen opnieuw coronabrandhaarden worden. Uit een peiling blijkt dat 40% van de scholen nog niet in elk lokaal een werkende CO2-meter heeft. Formeel worden de meters pas na de volgende zomer verplicht, omdat het bouwbesluit moet worden aangepast. Maar minister Wiersma roept scholen met klem op niet zo lang te wachten. Hij wil scholen ook stimuleren om luchtreinigers in te zetten. Orkaan Ian heeft in de Amerikaanse staat Florida een spoor van vernieling achtergelaten. Hulpdiensten proberen getroffen inwoners te bereiken, maar door zware overstromingen gaat dat moeilijk. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onduidelijk. In één district aan de westkust zijn al 10 doden gemeld. Op sommige plaatsen in Florida staat het water 2 tot 3 meter hoog. Ook in Orlando, ver in het binnenland, lopen mensen tot hun middel in het water. Meer dan 2 miljoen mensen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu over de Atlantische Oceaan naar South Carolina, waar hij vanavond Nederlandse tijd aankomt. De Russische president Poetin heeft een stap gezet richting de annexatie van Oekraïnse regio's. Hij heeft decreten getekend waarmee hij de onafhankelijkheid van de gebieden erkent. En daarmee maakt hij de weg vrij voor inlijving. Vanmiddag is er in Moskou een ceremonie die in het teken staat van de annexatie van Kherson, Zaporizhia, Donetsk en Lugansk. Afgelopen week werden in de 4 Oekraïnse regio's schijnreferenda gehouden. Volgens Moskou stemde bijna iedereen voor aansluiting bij Rusland. Nederlanders gokken online meer dan verwacht. In de eerste helft van het jaar werd 486 miljoen euro vergokt, blijkt uit cijfers van de Kansspelautoriteit. In het tweede halfjaar lijkt dat nog meer te worden, onder meer vanwege het WK voetbal. Voor het hele jaar kan het gokbedrag uitkomen op 1 miljard euro. Online gokken werd een jaar geleden legaal. De meest actieve groep vormen jongvolwassenen. In de wet staat dat juist die groep tegen verslaving moet worden beschermd. Minister Weerwind voor rechtsbescherming grijpt in bij TBS-instelling de Oostvaarderskliniek in Almere vanwege meerdere integriteitsschendingen. Zo is een medewerker ontslagen vanwege seksueel misbruik van een patiënte en werd een leidinggevende op non-actief gesteld vanwege signalen over grensoverschrijdend gedrag. De algemeen directeur van de TBS-kliniek in Almere is inmiddels opgestapt. Minister Weerwind laat een extern onderzoek doen. Dat moet leiden tot een plan voor een veilig leef- en werkklimaat in de kliniek. De bandleden van Genesis hebben hun muziekrechten verkocht. Volgens de Wall Street Journal heeft muzieklabel Concord Music er $300 miljoen voor betaald. Het gaat om de muziek die Phil Collins, Tony Banks en Mike Rutherford samen maakten, maar ook om hun solowerk. Vooral Phil Collins had grote successen met nummers als In the Air Tonight en Another Day in Paradise. Opnames van Genesis met Peter Gabriel, die de band in 1975 verliet, vallen buiten deze deal. Het weer dan, eerst op veel plaatsen mist. Minima liggen nu nog tussen de 2 en 8 graden. Overdag is het zonnig met stapelwolken. Later neemt vanuit het westen de bewolking wel toe. En het wordt vandaag ongeveer 16 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Van de maat is vol tot begrijpelijk. De reacties zijn wisselend op het besluit van Schiphol om tot en met maart elke week zo'n 46.000 reizigers minder te laten vertrekken. Luchtvaartmaatschappij KLM spreekt van een uitzichtloze situatie. Vakbond FNV vindt het juist goed dat Schiphol de druk op het personeel verlicht. Ook al dupeert de beslissing veel reizigers. Verslaggever Mark Hamer ging naar de luchthaven en vroeg de mensen in de vertrekhal wat zij denken van de beslissing. Ik vind het een drama. Het is eigenlijk gewoon een brevet van onvermogen dat je dat in die periode niet kan oplossen. Als het zo is, dan is het zo. Dus we kunnen er toch niks aan veranderen. Dus, Ik vind het wel helder. Ja. En misschien ook wel wat beter voor het milieu, by the way. Oh. Dus het kunnen ook nog positieve effecten hebben. Waardeloos. Ja, waardeloos. Wat moet je eraan doen? Heeft u er last van? Ik heb er nog geen last van gehad, maar ik reis wel veel. Maar het is veel voor werk, dus daar heb ik weinig last van. Met Nou, vluchten gehad die geannuleerd zijn? Nee, nog niet. Dat niet? Dat niet. Nee, dat dus het zijn altijd die andere vluchten. Ja, ja, gelukkig. Voor mij gelukkig. Als het mijn eigen vlucht is, dan vind ik het natuurlijk heel vervelend als die geannuleerd wordt. Ja. He, want de meeste mensen zijn lang bezig met nadenken waar willen ze naartoe en reserveren. Of je ticket kopen. Dus als je dan plotsklaps erachter komt dat je vlucht niet gaat, is dat natuurlijk heel vervelend. Nou, het is niet anders. Als er geen mensen zijn, dan houdt het ook op, hè? Beveiligers heeft u het over. Beveiligers hebben het over, ja. Dan moet die mannen meer betalen. Ze hadden het opgelost tot een bepaalde periode en toen was het meteen weer rand te komen. Dus ze weten de oplossing. Dus personeel aannemen? Ja, personeel meer betalen. Wat ik wel begrepen heb is dat mijn zoon werkt ook in de beveiliging. Wij wonen in Groningen zelf. Yeah. Maar de cao-lonen gaan met 15% omhoog van de beveiliging. Dus daar zit wel verandering aan te komen. Ja, dat is een procentuele verhoging van 15%. Dus daar is een hele hoge verhoging. Als de mijne maar gaat, vind ik prima. Dat is dan ook. Maar ja, en u gaat vanavond. Maar tot eind maart nog andere plannen om te gaan vliegen? Nee. Voor ons is vandaag voor dit jaar de laatste keer. Nou, gelukkig gaan wij zelf niet met een vliegtuig tot maart. Maar, U staat nu wel met de koffer. We zijn net weer terug uit. Oh, u bent net weer terug. Uit Gran Canaria, ja. Je kan je erop voorbereiden, maar ja, het is gewoon vervelend voor de mensen. De reactie van reizigers op Schiphol. Babs van der Staak is van de Consumentenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mensen kunnen dus toch wel moeilijk inschatten wat het voor hen zelf betekent. Logisch, want je weet natuurlijk niet welke vluchten er allemaal uitgehaald worden. Maar kunt u er een inschatting van maken wat het besluit betekent voor consumenten? Nou, dat is voor ons ook lastig. Want eerst krijgen luchtvaartmaatschappijen van de slotcoördinator te horen hoeveel minder capaciteit ze toebedeeld krijgen. Ja, en dan gaan de luchtvaartmaatschappijen puzzelen wat dat dan betekent. Het wordt nu wel redelijk lang van tevoren aangekondigd, dus... Ja, het zou kunnen betekenen dat ze gewoon minder tickets in de verkoop doen. Wat natuurlijk vervelend is voor de luchtvaartmaatschappijen. Maar wij hopen dat er daardoor consumenten niet echt met geannuleerde vluchten worden geconfronteerd. Nee, precies. Want ja, 46.000 reizigers per week minder. Dan zou je denken, er moeten in ieder geval van de vluchten die normaal gaan, in normale tijden zou ik maar zeggen, een vlucht worden geschrapt. Ja. Dat zou je wel verwachten. Ze kunnen natuurlijk ook een paar halflege vliegtuigen samenvoegen. Als mensen overgeboekt worden naar andere dagen waar er niet heel veel minder capaciteit is of mogelijk is, ja, dan heb je kans dat het alleen gaat om een verplaatsing van een vlucht. Dus dan valt het misschien ook mee. Wij hopen in ieder geval dat hiermee die lange wachtrijen op Schiphol, waardoor consumenten vaak een vlucht missen, dat die in ieder geval vanaf nu voorbij zijn. Ja. Heeft u daar vertrouwen in? Nou, dat hoop ik wel. Ja, ik kan helaas niet in de toekomst kijken. Het is natuurlijk heel erg vervelend als je door de drukte op Schiphol je vlucht mist. Het is heel erg vervelend als jouw vlucht wordt geannuleerd. Dus ja, het is wel zo dat consumenten of door het een of door het ander wel gedupeerd zullen worden. Dus ja, het is te hopen dat Schiphol zijn zaakje snel op orde heeft. Ja. Maar goed, de afgelopen periode was het constant raak met mensen die hun vlucht misten. Het ziet er nog niet goed uit voor de toekomst. Minder vluchten, want minder reizigers, dus minder vluchten, betekent misschien ook wel hogere prijzen. Ja, dat zou ook kunnen. Als het aanbod minder is, heb je natuurlijk kans dat, dat de prijzen omhoog gaan. Ja, dat is natuurlijk ook heel zuur voor consumenten. Zeker als je ziet dat alles al heel duur wordt. De boodschappen in de supermarkt, de prijzen van de energie. Dus ja, dat is heel vervelend. Maar dat is helaas hoe het werkt. Minder aanbod, hogere prijzen. Vandaag is het 30 september. Reizigers die hun vlucht hebben gemist door chaos op Schiphol, die kunnen tot en met vandaag nog een compensatieverzoek indienen. Daarover hadden de Consumentenbond Schiphol een overeenkomst gesloten. Gaat dat verlengd worden? Want het is nog steeds niet opgelost. Er zijn nog steeds mensen die vluchten missen af en toe. Ja, dat klopt. En we zijn er ook over in gesprek met Schiphol. Schiphol had dus een regeling tot 12 augustus. Dus als je tot 12 augustus je vlucht miste door de drukte op Schiphol bij de security, dan kon je een verzoek indienen bij Schiphol om je kostenvergoed te krijgen. Nou, ze hebben toen gezegd tot 12 augustus, want daarna verwachten wij geen problemen meer. Nou, Het blijkt dat er nog steeds problemen zijn. Wij hadden 2 weken geleden een meldpunt geopend. Daar kwamen in 2 weken tijd ruim 250 meldingen van mensen die toch echt op verschillende dagen, dus het probleem zat niet op 1 specifieke dag, maar echt op verschillende dagen hun vluchten missen. Dus het is niet opgelost. En wij hebben daarover ook al gesproken met Schiphol, gezegd dat ze die regeling in ieder geval tot en met de herfstvakantie moeten verlengen. Daar zijn ze nog over in beraad. Dus daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Maar wat ons betreft, ja, het zou natuurlijk heel raar zijn als je in een bepaalde periode je vlucht mist door de drukte, je wel je kosten vergoed krijgt en daarna niet. Dus dat moet gewoon voor iedereen gelden. Dank u wel, Babs van der Staak van de Consumentenbond. NPO Radio. Het is 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 ging het over Rusland, dat vanmiddag in een speciale ceremonie 4 Oekraïnse regio's officieel annexeert. Poetin zegt dat hij die landen gaat beschermen, desnoods met kernwapens. En volgens Hand en Broeke van het Haag Centrum voor Strategische Studies is dat geen bluf. Ik denk dat het van belang is dat we ons realiseren dat die mogelijkheid er altijd is in de Russische doctrine. Dat wij zelf in het Westen heel veel moeite hebben om daar mee om te gaan. Want we denken in een soort win-win. Hè. Daarom denken we ook altijd, wanneer kunnen we onderhandelen? Want uiteindelijk win je niet via de loop van een geweer of nog erger. Zo denken Russen niet. En zo denkt het Russische militaire establishment niet. En zo denkt Poetin niet. Het is van belang dat en we ons realiseren dat het dus geen theoretische mogelijkheid is, maar daarmee is het niet een zekerheidje. Absoluut niet. Poetin staat volgens Ten Broeke met zijn rug tegen de muur en is nu in eigen land ook erg impopulair door de mobilisatie. Hij bedreigt het contract dat hij heeft met de Russische bevolking. Dat contract was eigenlijk, laat mij in mijn gang gaan met mijn kliek. Voor de meeste mensen omheen gold dat ze konden stelen wat ze wilden van de Russische staat. Dan laten wij jullie met rust en geven je economische groei terug. Ja. Dat contract is nu verbroken en daarom heeft hij ook in eigen huis grote problemen. Nieuwsuur sprak met Jillis van den Beukel, ook van het Haag Centrum voor Strategische Studies, over de gevolgen van de gasafsluiting door Rusland. Tot nu toe zien we dat we het oplossen met 2 dingen. Heel veel vloeibaar gas naar Europa halen, LNG, en heel veel vraagvermindering. En dat is beide mogelijk, dat werkt, maar het gaat wel gepaard met hele hoge prijzen voor gas. Dat is een groot probleem geworden ondertussen. Wat richt dat allemaal aan met de industrieën die afschakelen? Kunstmestfabrikanten die of verminderen of helemaal stoppen. En hoe gaat dat eruit zien? Een jaar geleden was ons probleem meer leveringszekerheid, nu betaalbaarheid. En straks is het de gevolgen van die hele hoge prijzen die we nu zien, met name in de industrie. En als het aan Van den Beukel ligt, gaat de gaskraan in Groningen weer verder open. Als je nu Groningen wat meer laat produceren, dat dat echt uitmaakt voor de gasprijzen bijvoorbeeld. 10 miljard kuub, dat is een derde van wat technisch mogelijk is, betekent toch 10% lagere gasprijs, orde van grootte. Voor heel Europa, niet alleen voor Nederland. Dat is ook belangrijk, want ja, wij hebben het over veiligheid. Maar waar stopt die definitie van veiligheid? Stopt die bij instortende huizen? Stopt hij bij stress voor Groningen door dit hele gebeuren rondom de bevingen heen? Of stopt hij bij energiearmoede? En langs de lijn en omstreken besprak de gevolgen van de schade aan de Nord Stream pijpleidingen. De explosies leveren niet alleen problemen op voor mensen. Ook dieren die in zee leven hebben er last van. Dierenarts Peter Klaver vertelde dat sommige diersoorten gehoorschade hebben opgelopen en dat heeft grote gevolgen. Het is heel erg donker op 80 meter diepte. Dus de dieren zijn heel gevoelig voor hebben hele gevoelige oren. En als ze het niet meer doen, dan kunnen ze zich als het ware niet meer redden. Want de ogen heb je niks aan in het donker. Ja, smaak valt ook tegen in het water. Dus hun gehoor is heel belangrijk. En nog het zijlijnensysteem. Vissen hebben een systeem dat ze trillingen kunnen voelen. En dat wordt door een enorme klap wordt dat eigenlijk uitgeschakeld. Een beetje vergelijkbaar met de jongelui die in het lange disco rondhangen ook gehoorschade krijgen. Alleen deze krijgen dan een enorme klap, oorsuizen. Gehoor doet het helemaal niet meer. Zijn hele populaties daar dan weggevaagd? Nee, zegt Klaver. Die Oostzee is behoorlijk groot en je moet je voorstellen dat binnen 1 of 2 kilometer daaromheen veel schade is geweest. Maar verder weg zal het wel meevallen. Het is niet zo dat de hele populatie weggevaagd is. Maar de dieren in dat gebied zijn behoorlijk beschadigd volgens een deskundige op dat gebied. En dat was gisteravond op radio en tv. It's like you're always stuck in second gear when it has be there for you van de Rembrandts. Ook volgend jaar wordt alles weer flink duurder. En de Telegraaf heeft daar, ik zou bijna zeggen, natuurlijk een onheilspellende kop bij. Inflatie spookt nog lang door, kopt die krant vanochtend. En die doet dat op basis van voorspellingen van de Rabobank. De bank denkt dat de inflatie volgend jaar uitkomt op 3,4%. En daar zit het prijsplafond voor energie al in verwerkt. 3,4% is een stuk meer dan het Centraal Planbureau denkt. Het CPB houdt rekening met 2,6% inflatie. En dat is dan nog zonder het prijsplafond gerekend. Onder meer de prijzen voor voeding, meubels, kleding en elektronica zullen verder stijgen, zegt de Rabo-econoom in de Telegraaf. De Rotterdamse haven doet het te lang over om de CO2-uitstoot terug te dringen, zegt directeur Allard Kastelein in NRC. De uitstoot in de haven moet in 2030 zo'n 60% minder zijn. Ik maak me daar ernstig zorgen over, zegt hij in de krant. Ik ben positief over wat de haven kan, maar ongerust over het tempo waarin we het uitvoeren. Ja, Kastelein denkt dat het uiteindelijk wel een stuk groener gaat worden aan de kades in Rotterdam. Zo zullen schepen volgens hem gaan varen op groene waterstof, elektriciteit of biomethanol. En ook wil de haven een mondiaal knooppunt voor groene waterstof worden, zegt de directeur in NRC. Bezorgschaamte kan de deur uit. Wie zich zorgen maakt over het milieu doet er goed aan om voortaan alles online te bestellen. Oh? Ja, dat is een opmerkelijke conclusie, want je zou zeggen dat is toch milieuonvriendelijker. Maar nee, volgens het AD niet. Online bestellen zou tot 3 keer minder belastend voor het milieu zijn dan zelf naar de winkel gaan. En deskundigen leggen in de krant uit hoe dat dan zit. Nou, onder meer omdat e-commerce 1 vervuilende schakel mist. Het winkelpand met verwarming, airco en de deuren altijd open. En dan komt er ook nog vaak regelmatig een grote dieselvrachtwagen langs om de winkel te bevoorraden. Bovendien gaan ook veel klanten nog met de auto naar de winkel. Dus zeggen de deskundigen, ja, je kan beter iets online bezorgen. Ja, maar dan ga je ervan uit dat je dan dus alles voortaan online doet en dat er geen winkels meer zouden bestaan. Dat is natuurlijk niet en daar, reëel. En dat vinden mensen dan ook weer niks. Nee. Ik pleit altijd heel erg voor de winkel. Ik denk ook niet dat ze willen dat hij weggaat, maar de mensen... Nee, maar dus is hij er. Ja, nee, precies. Maar deze mensen willen vooral eigenlijk aangeven dat het milieuonvriendelijke karakter van het online bezorgen wel meevalt. Ik hoor het al, jij gaat vanmiddag gewoon naar de winkel. Ja. En wie dacht dat we na corona een toekomst zonder virus tegemoet zouden gaan, die heeft het mis. Dat hebben we ook regelmatig al bij de ANWB gehoord hier in de uitzending. Volgens het Financiële Dagblad zijn extreme verkeerspieken het nieuwe normaal. De voorpagina van het FD ook een paginavullende foto. Dat zie je toch niet zo vaak in het FD. Die heeft meestal meer tekst dan foto's. Maar dit keer zien we een hele grote foto van auto's die op de snelweg achter elkaar staan. De grote verkeerspieken komen vooral voor op dinsdag en donderdag. Traditioneel gezien onze kantoordagen. Ook in het OV is het dan erg vol. Werkgevers zouden meer kunnen doen om thuiswerken te stimuleren, zegt een psycholoog in het FD. Want, stelt hij, mensen moeten thuiswerken als iets positiefs gaan zien. Het is 7:10. Nederlanders hebben in de eerste helft van het jaar bijna een 500 miljard euro online vergokt. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelautoriteit. Online gokken werd een jaar geleden legaal. En het ziet eruit dat dit jaar ruim 1 miljard euro wordt vergokt. Dat is een groter bedrag dan van tevoren verwacht. René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit, maakt zich daar niet meteen zorgen om. Zo zegt hij tegen verslaggever Nick Wouters. Je moet bedenken dat we komen vanuit een situatie dat we alleen illegaal omzet konden ramen. Echt ramen. Wat we dus nu zien is dat we echt... Nu hebben we de cijfers uit de werkelijkheid. En dan is dit... Ja, heeft zich stabiel ontwikkeld. Het is niet geëxplodeerd. U kunt nu ook zien wie die mensen zijn die gokken. Want dat konden we in het verleden ook niet zien. En dan blijkt uit uw cijfers dat 1 op de 5, ruim 1 op de 5, is jong volwassen. Dus tussen 18 en 23 jaar. Wat vindt u van die ontwikkeling? Dat hoger is dan de CBS-gemiddelde. Dat is dus een soort oververtegenwoordiging van de groep van 18 tot 24. Dat moeten we dus echt heel goed in de gaten ook houden. Want we vinden dat toch een kwetsbaarder groep dan mensen in die categorie daarboven. En verder, we hebben nog geen diepe inzichten erin. Het is natuurlijk ook een online generatie. Zij zijn opgegroeid met internet. Veel meer dan ikzelf bijvoorbeeld. En andere groepen daartussen. Dus we moeten dat echt nader bestuderen. Maar de wet was ingericht om ook die groep te beschermen. Dat werd gezegd, daar mag je reclame niet op richten. En dan zie je dat juist die groep veel aan het gokken is. Dat is dan toch een verkeerde ontwikkeling? Ja, wij zijn, nogmaals, we moeten dat goed in de gaten houden. Of dat komt door de reclame die gericht is op Nederlanders in het algemeen. Soms natuurlijk ook op dingen die populair zijn bij jongere mensen. Dat is, daar is natuurlijk veel over gezegd, over reclame. Dat wordt ook beduidend minder in de nabije toekomst. En dat, wat daar de effecten dan van worden. En of het opengaan van de gokmarkt ook lijkt tot meer gokverslaafden, dat is nog niet duidelijk. Er is inmiddels wel een noodloket ingesteld om mensen te helpen die in problemen komen. Verslaggever Jeroen Schutthuizen ging kijken en viel midden in een telefoongesprek tussen een hulpverlener en de partner van een gokverslaafde. Ja, ja. Dat is dan wel het beste in dat geval. En je hebt er eigenlijk helaas niks over te zeggen. Iemand moet het echt uit zichzelf doen. Je kunt hem alleen op weg helpen. Ja, dat kan ook eventjes tijd nodig hebben. Wat je voor haar doet en wat je voor haar over hebt. Maar ja, zorg er ook voor dat je er zelf niet onderdoor gaat. Ben, ik viel met mijn neus in de boter. Ik had een meneer aan de lijn die er net achter was gekomen dat zijn partner gokverslaafd is. Er komen ook emoties om de hoek kijken. Zeker zo aan het begin, na zo'n ontdekking, is iemand echt helemaal uit het veld geslagen. En heel verdrietig eigenlijk over het grote geheim wat ineens aan het licht is gekomen. En de gokker heeft lange tijd eigenlijk een soort van schaduwbestaan geleid en heel veel gelogen. Maar ja, de partner die komt daar vervolgens achter en weet eigenlijk ook niet meer met wie die na al die tijd heeft samengeleefd. Want hoe komt dat vaak aan het licht? Ja, geldproblemen meestal. Ineens ziet iemand iets. Of ineens komt de gokker zelf er financieel niet meer uit. En moet er gewoon echt. Ja, kan het gewoon niet anders meer dan dat het aan het licht komt. Ja, Nathalie Smit, zo gaat dat dus, hè? De hele week door. Overdag en 's nachts. Ik zou je niet kunnen zeggen wie de typische Nederlandse gokker is. We hebben mensen vanuit allerlei achtergronden en leeftijden bellen ons. Ja, zo zat ik bijvoorbeeld laatste keer aan de telefoon met een verloskundige die ook gokt en het eigenlijk een beetje uit de hand loopt. Zich afvraagt hoe ze het tegen haar man kan gaan vertellen om toch maar een keer met de billen bloot te gaan. En wordt er vaak te laat gebeld? Ik vind eigenlijk dat het nooit te laat is om te bellen. Hoe diep je ook in de put zit, pak gewoon die telefoon en vraag om hulp. Er is altijd weer uitzicht op beter. Het begin is wel vaak bij ons. Wij kunnen de juiste handvatten bieden om iemand weer op het juiste pad te krijgen. Ik begrijp dat er honderden keren per week wordt gebeld. En toch is dat eigenlijk nog te weinig. Klopt dat? Nou ja, inderdaad denk ik dat er wel meer gebeld kan worden. Dus als we ook meer bekendheid gaan krijgen, mensen vertrouwen gaan krijgen in dat dit de nationale hulplijn is voor mensen of omgeving met gokproblemen, dan denk ik wel dat het gaat toenemen. Loket Kansspel, goedemorgen met Emma. Eigenlijk toen ik hier naartoe reed, dacht ik, dit is toch ook een beetje een doekje voor het bloeden. Er zitten hier 4 mensen aan de telefoon. Ja. Dit wordt betaald door de gokbedrijven. Maar aan de voorkant geven ze tientallen miljoenen uit aan reclame. Ik vind sowieso dat er veel, hè, als het geld er toch is, zou ik zeggen, doe in ieder geval dan iets van dat geld ook in bewustwording. Zorg ervoor dat het Nederlandse volk zich ervan bewust wordt dat gokken niet alleen maar leuk en entertainment is. Dat het niet zomaar een spelletje is. En dat er zeker weten ook gevaren aankleven voor de gokker zelf. En zeker weten ook de omgeving van de gokker die vaak echt meegetrokken wordt in de val. Je bent zo anoniem bezig, hè? Op zolder kun je dat doen? Zonder dat ze beneden weten wat jij aan het uitspoken bent. Ja, bijvoorbeeld de vrouw die op haar telefoon ogenschijnlijk gewoon aan het scrollen is in social media, is misschien wel gewoon bezig met een slotgame op een casino-website. Dat zou zomaar kunnen. Je hoeft er niet eens voor naar zolder. Je kunt er ook gewoon voor in een hoekje op de bank wegkruipen. En ja, op je telefoon een gokspel spelen. Dat zijn wel heftige gesprekken. Ja, dat zijn het zeker. Maar uiteindelijk na zo'n gesprek is er ook opluchting. Heel veel opluchting bij de meeste bellers. Het loket Kansspel, waar u gratis anoniem en vrijblijvend naartoe kunt bellen voor hulp dus. En dat is te bereiken op 0800 24 3022. En volgende week dan wordt in de Tweede Kamer gesproken over de gokmarkt en of er regels moeten worden aangepast. Er zijn best veel nummers geschreven waarin de maand september een rol speelt. En een van de mooiste vind ik Wake Me Up When September Ends van Green Day. 30 september, mooie dag ervoor. Wel even een waarschuwing voor de luisteraars die wat minder van scheurende gitaren houden. Daar heb ik in het verleden wel eens opmerkingen over gekregen. Nou, die scheurende gitaren zitten erin, maar och, het is toch zo mooi. Summer has come and passed. The innocent can never 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Wake me up when September ends, van Green Day. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Scholen worden verplicht om in ieder lokaal een CO2-meter te plaatsen. Zo wil minister Wiersma de ventilatie verbeteren en voorkomen dat scholen opnieuw coronabrandhaarden worden. Zo'n 40% van de scholen heeft nu nog niet in alle lokalen een CO2-meter. De Russische president Poetin heeft decreten ondertekend waarmee hij de Oekraïnse regio's Gerson en Zaporizhia als onafhankelijk erkent. En daarmee maakt hij de weg vrij voor inlijving. Begin dit jaar erkende Poetin al de onafhankelijkheid van Donetsk en Lugansk. Vanmiddag is er in Moskou een ceremonie om de annexatie van deze vier regio's te bezegelen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming laat een extern onderzoek doen naar de Oostvaarderskliniek in Almere. In deze TBS-instelling zijn meerdere integriteitsschendingen gemeld. Zo is een patiënt seksueel misbruikt door een medewerker en een leidinggevende wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De algemeen directeur van de TBS-kliniek in Almere is inmiddels opgestapt. En orkaan Ian heeft veel schade veroorzaakt in de Amerikaanse staat Florida. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onduidelijk. In één district aan de westkust zijn al 10 doden gemeld. De orkaan trekt nu over de Atlantische Oceaan naar South Carolina, waar hij vanavond Nederlandse tijd aankomt. Het weer dan, vanochtend op veel plaatsen nog wat mist. Daarna wordt het zonnig met stapelwolken en aan zee kans op een bui. Het wordt vandaag maximaal 16 graden. Ster. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Bij Pearl weten we, veilig onderweg begint met scherp zicht. Zeker nu de zon vaak lager staat, is de zonnebril essentieel. Daarom profiteer je nu van 3 voor 1. Koop een bril, krijg de tweede bril gratis en geef een derde bril cadeau. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. Nu bij Seat. Unexpected deals. Onverwachte deals, extra scherp geprijsd. Zoals de Seat Arona, onze compacte SUV. Waarbij comfort voorop staat, maar zijn design de eerste indruk maakt. De Arona heeft het allemaal. Private lease hem nu al vanaf €379 per maand. Kijk op seat.nl. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. De inflatiecijfers over september zijn zojuist bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. En er is opnieuw een record. Lisa Schallenberg van de economieredactie. Nou, luisteraars moeten zich maar even vasthouden, denk ik. Ja, het is gemeten door het CBS 17,1% in september. Dat was in augustus nog 13,7. Toen hadden we al te maken met een record, maar het kan blijkbaar dus nog hoger. Een flinke stap gemaakt, ook 17,1% in september. Ja, en dat is dus ten opzichte van de maand vorig jaar, hè? Van dezelfde maand een jaar geleden, precies, ja. Waar zit het hem in? Het is weer vooral energie. Dat is bijna 114% duurder dan vorig jaar in dezelfde maand. Moet wel bijgezegd worden, het CBS rekent daarvoor de nieuwe energiecontracten. Als je dus echt een nieuw energiecontract afsluit bij een energiebedrijf. Nou, gelukkig doen mensen dat niet elke maand opnieuw. Dus voor veel mensen die nog een vast contract hadden bijvoorbeeld, zullen de energieprijzen echt niet zo hard gestegen zijn. Maar goed, het zegt wel wat over de ontwikkeling van de inflatie. En die gaat dus echt omhoog. Ja, inmiddels zit ook heel veel mensen aan een variabel contract, hè? Gedwongen. Ja, zeker. En daarbij geldt ook dat je waarschijnlijk niet in september zo'n grote stap hebt gemaakt. Maar het zegt wel iets over wat die energiecontracten gaan doen en wat er misschien nog op ons afkomt. We gaan het deze uitzending ongetwijfeld over hebben. Lisa, dankjewel. Ondernemers krijgen er weer een extra kostenpost bij. Vanaf 1 oktober, morgen dus, moeten ze de achterstallige belastingen terugbetalen waar ze tijdens de coronacrisis uitstel voor kregen. Een groot deel van hen heeft al betaald, maar er zijn ruim 250.000 bedrijven die dat nog niet hebben gedaan. Hans Klein-Swormink is programmamanager Zwaar Weer bij de Kamer van Koophandel. Dus een adviesdienst voor ondernemers die financiële problemen hebben. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ondernemers krijgen natuurlijk 5 jaar om die belastingen terug te betalen. Wat is de inschatting? Gaat dat lukken? Dat is van geval tot geval is dat verschillend. Dus voor een deel zal dat wel gelden en voor een ander deel zal dat niet gelden. Ja, dat klinkt inderdaad op zich logisch. Waar zit het hem in dat mensen het niet kunnen betalen, bedrijven niet? Ja, dat klopt. Er zal een groot gedeelte van de ondernemingen die u noemde, van die 260.000... ja, die zal dat niet kunnen betalen. Maar waar komt dat door? We zien natuurlijk dat de uitstelling van belastingen, dat was eigenlijk een coronamaatregel. Vervolgens zijn daar nu dit jaar, zien we natuurlijk de stapeling van oorzaken, zoals de mevrouw die er net aan het woord was. Ja. Stijging energiekosten, grondstoffen, transportkosten, tekort aan personeel. Dus dergelijke factoren spelen een rol. Ja, en dat had niemand natuurlijk kunnen voorzien. We dachten, nee. Nou, als corona eenmaal een beetje achter de rug is, dan gaan ze gewoon lekker terugbetalen. En nu hebben ze, behalve dat ze dus die belasting extra moeten gaan betalen, want het komt natuurlijk bovenop de belasting die ze sowieso moeten betalen, ja. Hebben ze ook nog andere kosten die heel erg stijgen. Precies. En als je dat bij elkaar optelt, en het feit dat je dat als de kosten die er, de kostprijsverhogingen, zijn eigenlijk niet meer volledig toe te rekenen, in te calculeren in de prijs die ondernemers kunnen vragen voor hun product en dienst. Ja, dus zijn er speciale sectoren die meer getroffen worden dan andere? Nou, de uitstelregeling, zeg maar, van de uitstelregeling is vooral gebruik gemaakt van ondernemingen die het ook moeilijk hadden. Denk aan de getroffen sectoren. Dan hebben we het over detailhandel. Meestal de non-food. Hè, non-food detailhandel, de horeca, evenementen, vergis je niet. Sectoren als taxibedrijven, personenvervoer. Ja, dat zijn allemaal sectoren die tot de getroffen sectoren behoren. En als u ze spreekt, welk advies kunt u geven? Allereerst, wat wij horen van de ondernemers, want ondernemers bellen ons uiteraard best veel. Wat we horen is dat ondernemers met heel veel emoties zitten. Schaamte, verdriet, gevoel van falen. Want ze zijn per slotverrekening voor eigen rekening en risico met zo'n onderneming begonnen. En dan is het natuurlijk heel erg moeilijk dat als het slecht gaat, als je in de schulden zit, dat je dan daar ronduit over gaat praten. Dus de eerste stap is eigenlijk een stap over je schaamtegevoel heen en ga met iemand praten. Ja. Laat je ondersteunen. Dat is denk ik de eerste stap. Want als je heel veel schulden hebt, en belastingen is er natuurlijk één van, maar we zien dus een stapeling van die schulden, en dan komen ondernemers in de problemen. Als die stapeling, zeg maar, daar is, dan moet je dit ook gaan aanpakken. En dat is volgens mij de eerste stap. Ga met mensen praten, bel het KVK-adviesteam, maak gebruik van Geldfit. Er zijn voldoende opties om het eerste contact te leggen. Ja. En dan die opties die er dan liggen, dat is het nog verder spreiden bijvoorbeeld? Nou, eerst moet een ondernemer goed kijken hoeveel schulden heeft hij. Het inventariseren van al die schulden. En als je weet hoeveel schuldig je bent, hè, hoeveel schulden je hebt, uh-huh. Ja, dan moet je dus een plan gaan maken. En dan kijk je naar de toekomst van, kan ik het nog überhaupt terugbetalen? Want u zei net van ondernemers moeten het in 5 jaar terugbetalen. Nou, inmiddels is het ook mogelijk, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, om dat op te schuiven naar 7 jaar. Okay. Maar dan nog, ja. Dan nog kun je die belastingschuld met de omzet die je verwacht in de toekomst, rekening houden met de gestegen kosten, kun je dan überhaupt dat bedrag terugbetalen? Nou, dus enerzijds zeg je, kijk goed, inventariseer hoeveel schulden je hebt. Als je het kunt terugbetalen, maak een plan. En als dat niet is, kijk vooral hoe dat je mogelijk je schulden kunt saneren. Ja. Kortom, zoek hulp. Dat is uw belangrijkste boodschap. Absoluut. Dank u wel. Ja. Hans Klein-Swormink, programmamanager, zwaar weer bij de Kamer van Koophandel. Het is 6:55. In Thailand besluit de rechter of de termijn van premier Prayut voorbij is of dat hij nog tot de verkiezingen van volgend jaar mag blijven zitten. Prayut kwam in 2014 via een militaire staatsgreep aan de macht en volgens de grondwet mag een premier niet langer dan 8 jaar op de post blijven zitten. Correspondent Mustafa Magadi vanuit Jakarta. Mustafa, als je rekent, 2014, 2022, dat is 8 jaar. Nou, duidelijk, dat kan het niet, dan moet hij weg. Ja, dat zou je zeggen. Maar Prayut die kwam dus in 2014 aan de macht. Hij maakte zichzelf toen hoofd van de militaire regering. Maar in 2017 trad er pas een door hem geëiste nieuwe grondwet in werking. En die regel dat een premier 8 jaar mag regeren, die stond in die grondwet. Maar ja, wanneer gaat die regel nou in? Het moment dat Prayut regeringsleider werd in 2014... of pas dat de grondwet in werking werd gesteld in 2017? Of zelfs, dat is dan nog weer een theorie... het moment dat Prayut voor het eerst verkozen werd tot premier. Dat was in 2019. Dus heel veel verwarring daarover. Wanneer is de termijn nou eigenlijk echt begonnen en wanneer zou die moeten afstappen? En het constitutioneel hof besluit vandaag dus wat dat gaat worden. Ja, en wat gebeurt er dan als die per direct weg zou moeten? Nou, dan niet zo heel veel. Prayut is op dit moment geschorst tot de uitspraak van het hof. Vicepremier Prayut, die heeft zijn plek overgenomen, zal er waarschijnlijk blijven zitten als Prayut definitief niet meer terug mag komen. Veel onzekerder is wat er gaat gebeuren als het hof besluit dat Prayut gewoon mag blijven zitten. Er zijn al demonstranten in de buurt van het constitutioneel hof op het moment. En de angst is dat er rellen gaan uitbreken. Niet alleen vandaag. Er zijn meerdere demonstraties gepland de komende dagen, mocht Prayut gewoon blijven zitten. En ja, de angst is dat het een beetje gaat samenballen, dat het een sneeuwbaleffect wordt en dat het uiteindelijk landelijke protesten gaan worden tegen Prayut en zijn regering. Ja, een van de mogelijke uitkomsten is blijkbaar ook dat hij mag blijven zitten tot de volgende verkiezingen, volgend jaar. Hè? Is dat een realistische optie? Heel erg, want die verkiezingen zijn komend voorjaar. Duurt niet zo heel lang meer dus. En je moet weten dat dit constitutioneel hof bijna volledig is aangesteld door Prayut zelf. Dus het is heel realistisch dat het hof Prayut een handje wil helpen. Maar aan de andere kant heb ik mensen in Thailand gesproken die zeggen dat het uiteindelijk in handen is van maar één persoon. En dat is koning Rama de Tiende. Dat die het hof aanwijzing geeft over wat te doen. En daarbij zou de koning best eens kunnen kijken naar hoe Prayut ligt onder de bevolking. Want dat is niet zo heel best. Nee, precies. Hoe komt dat eigenlijk? Meerdere redenen. Bij de jongeren omdat ze meer vrijheid opeisen. Vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld. Het bekritiseren van het koningshuis. Dat ligt natuurlijk enorm gevoelig. Dat soort vrijheden krijgen ze onder Prayut niet. Sterker nog, de demonstraties voor vrijheid van meningsuiting werden 3 jaar geleden keihard neergeslagen. Maar vooral de grote problemen die sinds de pandemie zijn ontstaan, worden hem door de hele bevolking aangerekend. Warrig beleid rondom de covid-regels, te laat de grenzen open voor toeristen, waardoor de economie enorm heeft geleden. En dat is een economie die voor een vijfde afhankelijk is van toeristen. En nu, ja, de enorme inflatie die de hele wereld raakt. Meer dan 3/4 van de Thaï wil van Prayut af en wil eigenlijk gewoon zo snel mogelijk verkiezingen. We hadden het net over die twee opties, hè? Dus of meteen weg of tot de volgende verkiezingen mogen blijven. Er is natuurlijk ook nog een kans dat de rechter meegaat in dat verhaal. Nou, het gaat in per 2019 de vorige verkiezingen die won. Dan kan die dus gewoon meedoen aan de verkiezingen en nog een keertje 4 jaar premier worden dus. Dat zou technisch kunnen. Dat heb je heel goed uitgerekend. Maar dan moet je even naar de politieke realiteit kijken in Thailand. Het lijkt me heel stug. Want op dit moment leidt de oppositie in de peilingen. De leider van die oppositie is Petongtarn Chinawatra. Dat is de dochter van oud-premier Thaksin Chinawatra. En dat is de man wiens regering werd omvergeworpen door de staatsgreep van Prayut. En dat zegt wel dat de Thai bereid zijn tot zo'n ommezwaai. Dat je wel kunt zeggen dat de tijd van Prayut erop zit. De vraag is nu alleen wanneer zit die tijd erop? Vandaag al of pas na de verkiezingen volgend voorjaar? Mustafa Maghadi, dankjewel. Nederland moet nu al maatregelen nemen tegen de zeespiegelstijging. Dat staat in een rapport van Deltaris waarover NRC vanmorgen schrijft. Mogelijk stijgt de zeespiegel harder dan gedacht. En daarom moet volgens het onderzoeksinstituut de komende 10 jaar al over maatregelen worden nagedacht. De zeespiegelstijging zal het moeilijker maken om rivierwater af te voeren, schrijven de onderzoekers. Overheden moeten daar rekening mee houden, bijvoorbeeld bij woningbouwplannen. Het wordt lastig om nieuwe woonwijken in lager gelegen gebieden te beschermen. Deltaris vindt dat er ook meer geëxperimenteerd moet worden met drijvende woonwijken. Het kabinet gaat onderzoeken of er vaker taakstraffen kunnen worden opgelegd, schrijft het AD. Opvallend, want het vorige kabinet wilde juist minder taakstraffen uitdelen. Deze stap van minister Weerwind voor rechtsbescherming is ook een beetje een centenkwestie. Een celstraf is duurder dan een werkstraf of een enkelband. Verder vinden Reclassering Nederland en adviesraad RSJ dat korte celstraffen vaak niet in verhouding staan tot de misstap. Want bij ook een korte celstraf verliezen gedetineerden soms hun baan of huis. Een advocatenkantoor uit Haarlem en Huizen overweegt aangifte te doen tegen PVV-kamerlid Gerry Markussower namens TBS-cliënten van de Oostvaarderskliniek in Almere. Die kliniek ligt onder vuur vanwege misstanden. Ik vertelde eerder deze uitzending al dat er ook een onderzoek naar gedaan wordt, een opdracht van het kabinet. Volgens de advocaten heeft Markussower zich woensdag in een interview met Omroep Flevoland over de kliniek schuldig gemaakt aan groepsbelediging door dit te zeggen. Ik vind dat criminelen, en u moet bedenken dat TBS'ers vaak de zwaarste criminelen zijn, heb je het echt over de moordenaars en verkrachters, dat die in een cel moeten zitten en als misdadiger moeten worden bestempeld en niet als patiënt. Ja, deze term moordenaars en verkrachters viel niet goed bij de advocaten. Volgens hen zitten er ook TBS'ers voor bijvoorbeeld diefstal, afpersing of stalking. Om ze allemaal over één kam te scheren gaat volgens de advocaten veel te ver. Groepsbelediging dus. En waar er gesport wordt, lopen mensen blessures op. Dat is een gegeven, zou een bekende sportfilosoof gezegd hebben. Maar het kan volgens onderzoekers van Veiligheid NL wel wat minder. Volgens Trouw is er voor het eerst zulk uitgebreid blessureonderzoek gedaan. En wat blijkt, vorig jaar liepen 3,5 miljoen Nederlandse sporters een blessure op. Dat zijn er inderdaad best veel, 3,5 miljoen. En als je dat dan bij elkaar optelt, stonden geblesseerde sporters samen 50 miljoen dagen langs de zijlijn. Kunnen ze vaak natuurlijk ook niet werken, dus ook economisch gezien niet zo interessant. Veel van de blessures zijn dus te voorkomen, zeggen onderzoekers. Dat begint al bij deskundige begeleiding. En het sporten mag soms best een tandje minder. Luister naar je lichaam is het advies. Schat jezelf niet te hoog in. Maar dat is logisch. Precies. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Yeah. Good old Kate Bush met Running Up That Hill. Het is 7 minuten voor 7. Mensen met en zonder een verstandelijke beperking zouden elkaar veel meer moeten opzoeken. Daarom organiseert Stichting Prokkel deze week allerlei activiteiten om dat mogelijk te maken. En worden vandaag ook de Gouden Prokkels uitgereikt. Een erkenning voor mensen of organisaties die zich inzetten voor de samenwerking tussen mensen met en zonder beperking. Projectleider Marianne Geling, goedemorgen. Goedemorgen. Wie maken allemaal kans op die Gouden Prokkel? Ja, dat zijn de hele verschillende organisaties. Er zit een basisschool of een speciaal onderwijsschool bij. Er zitten bedrijven bij. Er zit een ROC bij. Er zit de geschillencommissie bij. Zelfs de Eerste en Tweede Kamer, het UWV. Dus een hele, er zijn 10 verschillende genomineerden. Ja, en waarom zijn ze dan genomineerd? Is daar een soort gemene deler in te vinden? Nou, we hebben 2 verschillende categorieën. De ene categorie is de categorie kanjers. En dat zijn organisaties die het al meer dan 10, 12 jaar doen. En die het ook nu na corona weer opgepakt hebben. En de andere categorie, dat zijn de starters. En dat zijn organisaties die net dit jaar voor het eerst begonnen zijn. Ja, maar wat ze gemeen hebben is dat daar mensen met een verstandelijke beperking werken. Dat mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten. Ja. En een heel mooi voorbeeld, vind ik zelf, is het Drenthe College. Dat zijn studenten van het ROC. Die organiseren voor kinderen van een kinderdagcentrum. Waar echt kinderen komen die heel erg beperkt zijn. En zij organiseren daar een ervaringstocht voor die kinderen met een beperking. Samen met kinderen van de nabijgelegen basisschool. En die studenten van het ROC die organiseren dat en die doen dan iets met zand, zon, zee. En dan kunnen kleine groepjes gaan dan spelen met water, met zand. En wat je merkt is, zij doen dit al voor de 12e keer. In coronatijd kon het natuurlijk niet, maar ze doen het nu weer. Ze hebben het nu weer opgepakt. En nu zie je dat leerlingen van die basisschool die 10 jaar geleden daaraan meegedaan hebben, die komen nu weer terug naar het kinderdagcentrum. Hebben een opleiding in de zorg gekozen en zeggen van, ja, ik wil hier graag stage lopen. Want hier, door dat contact, ben ik in contact gekomen met jullie kinderen. Ja. En ik wil daar heel graag werken. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Ja, die Gouden Prokkel is natuurlijk om een beetje de spotlight erop te zetten hoe het zou kunnen. Ja. Wat gebeurt er verder deze week? Nou, we hebben het in juni al gedaan. En we hebben nu de Gouden Prokkels gedaan. Maar komende weken, we gaan weer aan de slag met inclusieve stembureaus. Dus dat vrijwilligers op het stembureau straks bij de verkiezingen aan de slag kunnen. Dus we zijn het hele jaar door weer lekker actief. En ja, mensen kunnen aansluiten en meedoen. Misschien toch even mensen die denken prokkel. Het is een combinatiewoord, hè? Prikkelen en ontmoeting. Precies, het is een combinatiewoord van prikkelende ontmoetingen. En waar het dan om gaat is dat je eigenlijk, je doet iets met elkaar en je denkt van, hé, wat doet die ontmoeting eigenlijk met mij en wat doet die ontmoeting met de ander? Ja. En je ziet, er zijn ook speciaal onderwijsscholen die meedoen. En dan zie je dat bedrijven die eerst denken van, nou, ik kan eigenlijk niet zo heel veel met mensen met een beperking. Nou, die merken dan door een prokkelstage dat ik heb echt een ondernemer letterlijk horen zeggen van, nou ja, ik dacht eerst, dat kan helemaal niet. Maar toen heeft hij een prokkelstage bij mij gedaan. En toen dacht ik van, nou, maar die jongen, die wil ik ook wel graag stage bij mij laten lopen. Ja. En wie weet wat eruit komt. Want dat is natuurlijk nodig. We hebben sowieso ook mensen nodig, steeds meer die werken. Dit is een groep waar misschien best wel mensen zitten die je echt als bedrijf kunt gebruiken. Is er nog veel te doen op dat gebied? Heel veel. Heel veel. We merken echt dat we komen ook vaak mensen tegen en die zeggen van, goh, ja, de geschillencommissie is daar een voorbeeld van. Een van de medewerkers van de geschillencommissie had meegedaan als vrijwilliger op het stembureau en was daar in contact gekomen met iemand met een licht verstandelijke beperking die als vrijwilliger op het stembureau zat. En toen dacht hij van, maar wij als geschillencommissie, wij hebben deze groep eigenlijk helemaal niet echt goed in beeld. Nee. Terwijl er een miljoen mensen met een lichtverstandelijke beperking is. Ja. Dus zij hebben het ook opgepakt. Precies, kennismaken is het gewoon gaan vinden en daardoor mensen waarderen. Precies. Dank u wel, Marjan Geling van de Stichting Pokkel. Ster. Net als je denkt dat je omkomt in het papierwerk, ga je fluitend je werkdag tegemoet. Daar heb je de IT-consultants van Incentro voor nodig. Want die automatiseren het werk, zodat jij je kunt focussen op wat jouw baan echt leuk maakt. Je wil als organisatie duurzame vooruitgang realiseren en niet alleen in cijfers. Welke stappen moet je dan zetten? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Ook automatiseren? Kijk op incentro.com. KPMG helpt je. En dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Russische president Poetin ondertekent vandaag het verdrag waarmee hij 4 bezette regio's in Oekraïne annexeert. En opnieuw een inflatierecord deze maand. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. De inflatie is in deze maand september gestegen naar ruim 17%, meldt het CBS op basis van de Europese rekenmethode. In augustus was de inflatie 13,7% en dat was al een record. Belangrijke oorzaak zijn de gestegen energieprijzen. Ten opzichte van september vorig jaar zijn die deze maand met 114% gestegen. CBS meet nu wel met een andere methode dan voorheen en zegt dat dit een eerste raming is op basis van gegevens die nog niet volledig zijn. De reguliere cijfers worden over een week bekendgemaakt. In elk klaslokaal moet een CO2-meter komen die de luchtkwaliteit meet. Minister Wiersma voor Onderwijs maakt dat verplicht. Hij wil zo de ventilatie verbeteren en voorkomen dat scholen opnieuw coronabrandhaarden worden. Uit een peiling blijkt dat 40% van de scholen nog niet in elk lokaal een werkende CO2-meter heeft. Formeel worden de meters pas na de volgende zomer verplicht, omdat het bouwbesluit moet worden aangepast. Maar minister Wiersma roept scholen met klem op niet zo lang te wachten. En hij wil de scholen ook stimuleren om luchtreinigers in te zetten. Nederlanders gokken online meer dan verwacht. In de eerste helft van dit jaar werd bijna een half miljard euro vergokt, blijkt uit cijfers van de Kansspelautoriteit. In het tweede halfjaar lijkt dat nog meer te worden, mede vanwege het WK voetbal. Voor het hele jaar kan het gokbedrag uitkomen op €1 miljard. Een kwart meer dan verwacht. Online gokken werd een jaar geleden legaal. De meeste actieve groep vormen jongvolwassenen. Van alle online gokkers is ruim 1 op de 5 tussen de 18 en 23 jaar. In de wet staat juist dat die groep tegen verslaving moet worden beschermd. Orkaan Ian heeft in de Amerikaanse staat Florida een spoor van vernieling achtergelaten. Hulpdiensten proberen getroffen inwoners te bereiken, maar door zware overstromingen is dat moeilijk. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onduidelijk. In één district aan de westkust zijn al 10 doden gemeld. Op sommige plaatsen in Florida staat het water 2 tot 3 meter hoog. Ook in Orlando, ver in het binnenland, lopen mensen tot hun middel in het water. Meer dan 2 miljoen Amerikanen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu over de Atlantische Oceaan naar de staat South Carolina, waar Ian vanavond Nederlandse tijd aankomt. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming laat een extern onderzoek doen naar de Oostvaarderskliniek in Almere. In de TBS-instelling zijn meerdere integriteitsschendingen gemeld. En een leidinggevende werd op non-actief gesteld vanwege signalen over grensoverschrijdend gedrag. De algemeen directeur van de TBS-kliniek in Almere is inmiddels opgestapt. Minister Weerwind laat een extern onderzoek doen. Dat moet leiden tot een plan voor een veiliger leef- en werkklimaat. Het weer. Op veel plaatsen is het nu nog mistig. Later zon met wel stapelwolken en in de middag aan de kust ook kans op een bui. Het wordt vandaag maximaal 16 graden. Vanavond trekt de wind flink aan. Komende nacht gaat het regenen. Ster. Vanavond in Meldpunt. Vragen over energiecontracten. Is een klein of een groot maandelijks voorschot verstandig? en vragen over saldering. Energiebedrijven duperen klanten door ineens maandelijks de opbrengst van de zonnepanelen te verrekenen. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 4 bezette Oekraïnse regio's worden officieel geannexeerd door Rusland. Eerder deze week kwam het referendum over aansluiting bij Rusland tot een einde, waarbij inwoners volgens de Russische autoriteiten overweldigend voor aansluiting stemden. Westerse landen hebben aangegeven dat ze die uitslag niet erkennen. Ruslandkenner Hubert Smeets, onder meer verbonden aan het journalistencollectief Ramen op Rusland. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is vanmiddag dus een speciale ceremonie in Moskou. Hoe verwacht jij dat die eruit gaat zien? Ik denk dat die heel erg gaat lijken op de ceremonie van 8 jaar geleden, toen de Krim bij Rusland werd gevoegd. Het gebeurt allemaal in de Sint-Joriszaal, in het Kremlin, veel pracht en praal. Er zullen verheven woorden worden gesproken. Poetin zal een toespraak houden. 8 jaar geleden bij de Krim was dat een toespraak waarin hij eigenlijk min of meer tussen de regels door al voorspelde wat er nu is gaan gebeuren in Oekraïne. Ook die was heel agressief, heel erg gericht tegen de historische onrechtvaardigheid die Rusland had getroffen, namelijk in dat geval dat de Krim niet bij Rusland hoorde. Ik denk dat hij dat nu ook zal doen. En ik vermoed dat hij nog agressiever tegen het Westen zal tekeer zal gaan, nog harder zal uithalen naar ons, omdat wij in de ogen van Poetin een oorlog zijn begonnen tegen Rusland. Het is in zijn ogen niet omgekeerd. Nee. En dat gaan we zien. En dan worden vervolgens de handtekeningen gezet. En langs aan de kant van de weg staan mensen met vlaggetjes. En die zullen hoera, hoera roepen. Vorige week was het natuurlijk, van de week was het, het gaat allemaal zo snel, dat die toespraak waarvan werd verwacht dat die 's avonds zou komen, die kwam uiteindelijk pas overdag, de volgende dag. Hoe zeker is het dat deze ceremonie wel echt vanmiddag doorgaat? Nou, ik denk dat dat 99% zeker is. Een beetje vergelijkbaar met de uitslag van de quasi-referenda in die 4 Oekraïnse provincies. Ook omdat vannacht Poetin een oekase heeft getekend, een decreet, waarin Rusland de onafhankelijkheid van Zaporizhzhia en Gerson erkent. In de referenda in die 2 provincies was ook die vraag opgenomen. Dat is een soort van koppelverkoop. Je stemde eerst voor de onafhankelijkheid van de provincie en vervolgens voor aansluiting bij Rusland. En dat heeft hij vannacht gedaan. Poetin houdt erg van de regeltjes. Die moeten vooral gevolgd worden. Dat is nu gebeurd, dus er is bijna geen weg meer terug. Bovendien, de puinhoop is in eigen land, die hij ook heeft toegegeven gisteren in een toespraak, naar een vergadering formeel, met de Nationale Veiligheidsraad van Rusland. Dat is een orgaan waarin de minister van Defensie zit, de buitenlandse zaken, de veiligheidschefs, et cetera. Daarin heeft hij gezegd dat het een bende is met die mobilisatie en dat dat snel moet worden rechtgetrokken. Alle problemen moeten worden opgelost. Daar is hij uiteraard zelf niet verantwoordelijk voor. Dat zijn de ondergeschikten die dat moeten oplossen. Dat heeft hij gisteren gedaan. Dus hij heeft niet zoveel winst meer te behalen met uitstel. Ik denk dat het vandaag gewoon gaat gebeuren. Je had het al over de mensen die met vlaggetjes langs de kant gaan staan. Er waren berichten over dat mensen daarvoor betaald worden. Is dat nodig? Komen ze dus niet zo opdagen? Dat gebeurt al jaren. Het zijn vooral jongeren of middelbare leeftijd mensen uit de voorsteden of verder van Moskou. En die krijgen dan een gratis busreis en een séjour, om het maar zo te zeggen. Ja. Ik geloof dat dat nu zo 15, 20 dollar is of euro. En dan kunnen ze, nadat ze hun vreugde hebben geuit langs de weg, kunnen ze een boodschap doen of een glaasje drinken. Kijk, vergeet niet, veel van die mensen die ver buiten Moskou wonen, zeker niet, die komen niet zo vaak in de hoofdstad. Dus in Moskou zijn is een uitje. En uit zichzelf zouden ze dat inderdaad niet doen. Dat blijkt ook wel uit de afgelopen 7 maanden. Het enthousiasme voor de oorlog was helemaal niet zo groot. Er was geen kritiek, er was heel weinig protest, dat is waar. Maar spontaan de straat op gaan om Poetin te steunen, daar was van de afgelopen 7 maanden ook amper sprake. Ja. Als je het vergelijkt met de ceremonie dus vanmiddag met die van de Krim, dan weten we een beetje hoe de komende dagen er ook uit gaan zien. Of gaat het anders lopen, denk je? Nou, daar durf ik nou even niets over te voorspellen. De Oekraïnse leiding, met name president Zelensky, die zijn nogal bezorgd. Die komen vandaag met een speciale mededeling. Gisteren is ook de Oekraïnse Veiligheidsraad, Defensie- en Veiligheidsraad, bijeen geweest. En die hebben daar ook besluiten genomen in de aanloop van naar de dag van vandaag en komende weken. Die komen ook vandaag met berichten daarover. En ik denk dat als we die kennen, iets meer kunnen zeggen over wat er misschien komende week zou gaan gebeuren. Want de Oekraïnse inlichtingendienst zijn vooral de laatste tijd vrij goed op de hoogte van wat er gebeurt in en rond het Kremlin. We gaan het zien. Dankjewel. Ruslandkenner Hubert Smeets. Mijn computertje blijft even hangen. Ja, daar hebben we. In september waren de prijzen ruim 17% hoger dan vorig jaar september. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens de Europese rekenmethode is dat. Lisa Schallenberg van de economieredactie. We hadden het een half uur geleden ook al over, maar misschien toch nog even, waar zat die stijging vooral in? Ja, het was vooral weer energie, wat we eigenlijk de hele tijd zien. Het was in september 114% hoger dan een jaar eerder. Je ziet ook wat het voedsel is ook rond de 10% duurder dan een jaar eerder. En je ziet ook dat het steeds meer ook in spullen gaat zitten die we bijvoorbeeld kopen in de winkel. Dat stijgt ook een beetje in prijs. Een stuk minder dan die energie. Maar je ziet wel dat het dus eigenlijk in steeds meer producten gaat zitten. Ja, en omdat dat inderdaad die energie vooral is, dat geldt dus niet voor iedereen. Want er zijn nog mensen met vaste contracten. Ja, dat is wel goed om inderdaad erbij te zeggen. Het zou heel goed kunnen dat je in september helemaal niet die prijsstijging van 114% hebt meegemaakt. Dat zullen de meeste mensen zullen dat niet hebben meegemaakt. En dat heeft te maken met de manier waarop het CBS dat berekent. Zij berekenen namelijk de prijzen van nieuwe contracten. Als je dus opnieuw een contract afsluit in die maand. Nou, gelukkig doen we dat niet elke maand, anders zou je heel duur uit zijn. Veel mensen hebben bijvoorbeeld nog een vast contract of een variabel contract, wat ook weer iets anders is dan als je echt als hele nieuwe klant je meldt ergens. Dus die cijfers van die nieuwe contracten, dat zit hierin. En dat stuurt die cijfers ook wel een beetje omhoog voor mensen. Maar dat klinkt ook wel een beetje onhandig, want dan weten we alsnog niet precies waar we aan toe zijn eigenlijk. Hè? Want dan komt die inflatie dus eigenlijk hoger uit dan die daadwerkelijk is. Voor veel mensen daadwerkelijk is. Ja, nou wat het CBS doet, is die berekent inflatie met een mandje. Ze kijken naar wat mensen uitgeven, wat voor spullen ze kopen, wat voor diensten ze kopen. En ze kijken dan hoe duur is het als je dat deze maand koopt. Dus bijvoorbeeld een appel. Hoe duur is een appel als je vandaag een appel koopt? Nou, diezelfde logica doen ze met energiecontracten. Hoe duur is een energiecontract als je dat vandaag afsluit? Maar er is natuurlijk een groot verschil tussen appels en energiecontracten. Want energiecontracten die sluit je vaak af voor langere tijd tegen wat lagere of tegen vaste prijzen. Nou, in normale tijden maakte dat wat minder uit, omdat die energieprijzen niet zo heel erg fluctueerden. En nu zie je dat de inflatie voor een heel groot deel door die energieprijzen wordt bepaald. Dus nu maakt dat ineens best wel veel uit. Het CBS wil daarom ook die rekenmethode wat gaan aanpassen, zegt Peter Hein van Mulligen, de hoofdeconoom van het CBS. We maken bij het CBS natuurlijk statistieken. Ik zeg wel eens, van het is geen boekhouder wat we doen. Dat we precies bijhouden van iedereen wat er gebeurt. Het is uiteindelijk altijd een benadering van de werkelijkheid. Maar jij wil daar wel zo goed mogelijk tegenaan zitten. En we realiseren ons dat bijna alles wat we publiceren, dat zijn gemiddeldes. En als er groepen zijn die afwijken van gemiddelden, dan proberen we dat in kaart te brengen. Nou, voor heel veel zaken is dat makkelijker dan voor de anderen. Iets als inflatie, dat is lastiger om dan voor allerlei deelgroepen een cijfer te maken, maar je wilt toch wel dat het gemiddelde een goed beeld geeft. Maar ja, nu zien we dat er grote groepen zijn voor wie dat gemiddelde cijfer niet een goede afspiegeling is, terwijl heel veel beleid natuurlijk wel gebaseerd wordt op dat gemiddelde. Maar normaal gesproken is dat niet zo'n probleem. Alleen ja, de situatie van het afgelopen jaar is wel zo uitzonderlijk dat we zien van ja, daar is iets mee aan de hand. En nou ja, goed, ik realiseer me natuurlijk ook als hoofdeconoom als geen ander dat wat wij publiceren natuurlijk nooit 100% precies de waarheid is voor iedere Nederlander. Maar ja, je wilt daar wel zo dicht mogelijk bij zitten. En als je merkt van dit wijkt toch voor grote groepen wel af, dan vind ik wel, daar moeten we iets aan doen. Ja, dus we willen kijken naar een andere manier van berekenen. In plaats van kijken wat het nu kost als je vandaag een nieuw energiecontract afsluit, willen ze kijken naar wat mensen daadwerkelijk overmaken aan hun energieleverancier. Dus daar zijn ze informatie over aan het opvragen bij energiebedrijven, zijn aan het rekenen geslagen hoe ze dat dan kunnen meenemen in de berekening. En zij misschien denken dat kan je dan volgende maand doen. En dan hebben we de nieuwe methode. Maar zo makkelijk is het niet, heb ik me laten vertellen door Van Mulligen. Want je moet ook rekening houden met, als je dan gaat terugkijken met die nieuwe rekenmethode, dan moet je dus ook de cijfers die je eerder hebt gepubliceerd, die veranderen misschien ook. Dus dat zijn hele ingewikkelde statistische puzzels en methodes waar ze nu over aan het nadenken zijn. En in de loop van volgend jaar, of misschien zelfs pas in 2024, gaan ze die nieuwe methode toepassen. Dus daar hebben we voorlopig nog niks aan. Nee. Maar is er dan wel een inschatting te maken van wat het nou betekent dan nu, die inflatie? Ja, dus hoeveel hoger die nu misschien uitkomt. Nou, daar hebben ze een soort eerste berekening van gemaakt. Precies durven ze het nog niet te zeggen. Ik vroeg aan Van Mulligen, is het nou een paar procent lager dat het uit zou komen, of misschien minder dan een procent? Waar moeten we ongeveer aan denken? Ja, dat is op dit moment nog heel erg lastig te zeggen. Ook omdat we nog lang niet alle informatie beschikbaar hebben. We weten ook nog niet precies. Hè. Dus de exacte methode die we willen kiezen, die is nog niet uitgetrild. Hè. Dat zijn verschillende die we hebben geprobeerd. Die laten ook verschillende uitkomsten zien. Dus ja, voorlopig zijn we nog een beetje voorzichtig om daar echt een precieze cijfer op te plakken. Ja, maar wel significant. Ja, het is absoluut significant. Het is niet zo dat het bijna niks uitmaakt. Nee, dat zeker niet. Ja, dus het maakt uit. Nou, je kan er wel van uitgaan dat het een paar procent, misschien wel 2-3% lager uitkomt dan wat we bijvoorbeeld in deze maand dan zien. Ja, ja, kijk, want dat betekent ook, door berichtgeving raken mensen ook misschien wel in paniek en zo. Maar wat voor gevolgen heeft het nu dat het cijfer op deze manier wordt berekend en nu zo hoog uitvalt? Ja, nou, het is wel goed om erbij te zeggen, het is natuurlijk ook, als het wat lager is, is het nog steeds heel erg hoog. Hè? Ja. Dus het is niet dat we eigenlijk helemaal geen inflatie hebben en dat het nu lijkt alsof het wel is. Ja. Het zit hem echt in gewoon dat die kop. Dus er zit misschien, het is misschien wat lager dat het uitkomt. Maar goed, dat heeft wel gevolgen, want deze cijfers van het CBS, die worden door heel veel andere instanties ook gebruikt. Ze gaan bijvoorbeeld naar het Centraal Planbureau en die berekenen daarmee de koopkrachtdaling. Nou, dat hebben we natuurlijk gehoord, hè? Historische koopkrachtdaling in dit jaar. Dat gaat dan naar het kabinet. Die gaat ermee rekenen hoe ze dat kunnen repareren. Dus je ziet dat cijfer op heel veel manieren ook doorcijpelt naar beleid bijvoorbeeld. Je ziet bijvoorbeeld de vakbond, die gaat met dit inflatiecijfer in de hand naar de werkgevers om loonsverhoging te vragen. Dus op allerlei manieren sijpelt dat inflatiecijfer door in de echte wereld. En dus als je die kop, zoals jij het zo mooi noemt, eraf haalt, dan is de inflatie iets minder erg, nog steeds heel erg, maar iets minder erg dan nu lijkt. Ja, je kan niet zeggen van het valt mee of zo. Dat zou ik niet zeggen, maar het is wel, het komt waarschijnlijk dus wel significant lager uit, zoals het CBS zegt. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om erbij te zeggen, die energieprijzen, hoe langer het duurt, voor hoe meer mensen die prijzen in die nieuwe contracten wel werkelijkheid worden. Mensen die bijvoorbeeld een vast contract hadden wat afloopt, die krijgen te maken met honderden euro's erbij. Nou, dan hebben zij in die maand misschien toch wel die prijsstijging gepakt die het CBS elke maand meet. Nou is het wel zo dat we natuurlijk een prijsplafond krijgen, wat voor mensen ook weer een soort verlichting geeft. De overheid die neemt daarmee eigenlijk de hele hoge prijsstijgingen voor mensen over. Dus ik vroeg aan Van Mulligen, kan het zijn dat die hele harde klap die jullie dus nu eigenlijk elke maand meten, bij een groot deel van de huishoudens helemaal niet meer komt? Nee, dat kan. Dus inderdaad, dat zou dan in principe goed nieuws zijn voor de mensen die binnenkort geconfronteerd worden met die hogere prijzen, dat het uiteindelijk meevalt. Dus wat we nu meten, dat geeft ook een indicatie van wat er de komende tijd gaat gebeuren. En het eind van het liedje kan natuurlijk zijn dat door de verschillende maatregelen die er genomen zijn, dat daadwerkelijk op effect op de koopkracht nog meevalt. Ja, dus je ziet die inflatie, dat is een getal. Maar wat mensen echt daadwerkelijk voelen, ja, daar zijn heel grote verschillen tussen. Lisa, dankjewel. Bijna 18 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Langs de Lijn en Omstreek was de kersverse topvrouw van het jaar te gast, Annette Mosman van pensioenuitvoerder APG. De prijs betekent enorm veel voor haar. Maar dat ik ook een kans krijg om buiten APG te vertellen aan alle jonge vrouwen hoe belangrijk het is om jezelf te blijven. En dat heb ik de afgelopen jaren geleerd. Van ik mag gewoon mezelf zijn en dat je dan meer impact hebt. En dat ik dat nu breder mag vertellen, ja, dat is hartstikke cool. Dus ik ben heel blij en vereerd. En zou die rol heel graag, die ga ik het komende jaar echt vol liefde vervullen. De jury omschreef haar als een vrouw met een missie. Ze is self-made, want ze heeft van huis uit nooit echt een rolmodel gehad. Met vallen en opstaan is ze zover gekomen. En dat vond Mosman mooie woorden. Als je het van huis uit niet mee hebt gekregen, en daarom ben ik ook zo blij nu topvrouw te worden, probeer ik ook heel veel mensen te bereiken die juist geen ouders hebben die gestudeerd hebben. Of waarvan het niet logisch is dat je dit pad doorloopt. En daarom was ik blij met het juryrapport. En dat ze ondanks mijn andere achtergrond toch hebben gekozen voor mij als topvrouw. In Jinek was Dr. Love, oftewel Robert en Brink, de gast. Want All You Need Is Love bestaat alweer 30 jaar. Ieder jaar krijgen Robert en zijn redactie duizenden mails binnen over mensen die hun geliefde weer willen zien. De uitgenodigde mensen weten nog van niks als ze in de studio komen. Het moment moet dan ook wel goed zijn om de verrassing te onthullen, zei Dr. Love. Nou, ik heb wel een licht gevoel van opwinding natuurlijk. Ik denk van ja. Of je denkt soms, nee, ik wacht nog even. Oh, een soort licht sadisme, even uitrekken. Ja, of het moet natuurlijk echt op het juiste moment even. Volledig. Ja, je moet de aandacht hebben. Het moet in het gesprek even mooi liggen. Dan kan er even een stilte vallen en zeggen, ja, maar ja. En dan... En dat was gisteravond op radio en tv. Het lijkt erop dat er nu toch ook de Britse premier Truss zich zorgen begint te maken over de gevolgen van haar eigen plannen. Ja, ze heeft vandaag een volgens The Guardian erg ongebruikelijke spoedvergadering met de Britse fiscale waakhond over die omstreden economische plannen, zoals flinke belastingverlagingen en enorme investeringen. Gisteren verdedigde Truss haar plannen nog in een rondje langs verschillende lokale radiozenders en ze zei: dit is goed voor het land. As prime minister, I have to do what I believe is right for the country and what is going to help move our country forward. And of course there are many people with many different opinions, but what I think nobody is arguing with is that we had to take action to deal with what is a very, very difficult economic situation. Iedereen zal het toch met me eens zijn dat we iets moeten doen om deze situatie aan te pakken, zei Truss. Ja, maar niet iedereen is het erover eens dat het haar methode moet zijn. Dat is een beetje het probleem. De Belgische justitieminister van Quickenborne is weer in het openbaar verschenen in het parlement voor het vragenuurtje. En later was hij ook nog bij een jubileumviering. Van Quickenborne zat sinds eind vorige week ondergedoken. Criminelen hadden plannen om hem te ontvoeren. 4 Nederlanders zijn daarvoor opgepakt. Voor het vragenuurtje begon werd hij door parlementsleden met applaus ontvangen, horen we bij de VRT. Mevrouw de voorzitter, collega's, eerst en vooral bedankt voor de woorden van steun. Het doet mijn familie en mijzelf veel. Het is heftig, maar we bleven strijdvaardig. Minister van Quickenborne zegt dat hij nog wel extra wordt beveiligd. En voor het eerst in decennia kunnen de inwoners van Kashmir weer naar de film. Komend weekend opent de eerste bioscoop in bijna 30 jaar weer de deuren in de noordelijkste deelstaat van India. Daarover schrijft de BBC. In Kashmir wordt al lang gevochten tussen de Indiase overheid en strijders voor onafhankelijkheid. In de jaren 90 werden bioscopen op last van moslim-extremisten gesloten, want films zouden niet voldoen aan islamitische normen en waarden. Sinds 2019 heeft de Indiase regering van premier Modi meer controle over de regio Kashmir, met als een van de resultaten nu dus een heropening van de bios. Max Verstappen komt dit weekend weer in actie bij de Grand Prix van Singapore. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een hele kleine kans op een wereldtitel. Dan moet je wel heel goed allemaal rekenen. Wat verwacht jij van die race? Ja, je moet inderdaad een soort cursus econometrie gevolgd hebben om dat allemaal uit elkaar te houden, hoe die theoretisch wereldkampioen kan worden. Het zou overigens zomaar kunnen hoor, want er zijn een paar scenario's bij die echt wel realistisch zijn. Maar goed, het is natuurlijk duidelijk dat hij wereldkampioen gaat worden. En inderdaad, de enige vraag is nog wanneer. En zelf zei hij, ja, ik maak me daar niet zo druk om of nou dit weekend is of 1 of 2 weekenden later. Dat gaat natuurlijk gewoon komen. Het was wel grappig dat Lewis Hamilton gisteren in een interview zei van ja, het is leuk voor Max Verstappen, maar niet voor de Formule 1. Daarbij ook een beetje voorbijgaand aan die 5 seizoenen waarin hij dat op zijn fluitend deed. Hè. Dus dat is ook altijd wel een beetje... We hebben met hem ook maar twee echte spannende seizoenen gezien. Dus ja, en waar iedereen toch wel een beetje op hoopt... is natuurlijk toch dat Ferrari, Mercedes, dat zijn dan de concurrenten... wat dichterbij komen en dat we toch wel weer wat spannende races krijgen. Ferrari, die auto's, die zijn altijd snel bij de training... maar ja, in de wedstrijden laten ze het op allerlei manieren afweten. Mercedes komt er wel iets dichterbij. En ja, dat is toch wel de hoop van veel mensen... dat er in ieder geval weer wat spanning in de race zelf komt. En nogmaals, dat Verstappen die wereldtitel gaat halen... dat is kraak en kraak helder. En of dat dit weekend gaat gebeuren. Het is een avondrace, dat is ook altijd mooi. Hè? En gunstig voor de Nederlandse kijker. Want het is dus gewoon op zondagmiddag, terwijl het daar in de avond is. Ook dat maakt... wel iets vorm van de auto en vorm van Verstappen zit het wel goed. Dus dat hij 11 van de 16 heeft hij er al gewonnen. Dat de 12e dit weekend eraan komt. Ja, die kans is wel weer heel, heel, heel erg groot. We gaan even naar het WK volleybal. De volleybalsters, de Nederlanders dus, die spelen vanavond tegen België. Zondag Italië. Hoe staan ze ervoor? Nou ja, dit is echt het weekend waar het op aankomt. We zeiden gisteren al, ze zijn geplaatst voor die volgende ronde. Er gaan 8 ploegen naar huis, dus 16 blijven erover. Je komt in een pool van 8. Maar dan neem je je 3 wedstrijden uit je eigen pool mee. Nou, 1 daarvan hebben ze gewonnen, Puerto Rico. Want die gaan zich normaal gesproken ook wel als 4e plaatsen in die pool. Maar ja, dan moet je toch wel met 2 overwinningen minimaal die pool binnenkomen... om voor de volgende ronde weer, het lijkt een beetje theoretisch... maar weer bij de beste 4 te komen. En dan ga je naar de kwartfinale en dan doe je echt mee op dit toernooi. Dus ergens moet er gewonnen worden dit weekend... Nou, België is een tegenstander waar ze normaal gesproken goed tegen spelen en van kunnen winnen. Italië is echt de wereldtop. Dat is ook een interessante krachtmeting. Ja, ze hebben massaal publiek, publieksteun. Het publiek gaat er vol achter staan. Het is hartstikke vol daar. Dus, en dat kan helpen, maar het kan ook een beetje verlammen. Dus er zijn een heleboel vragen eigenlijk die dit weekend beantwoord moeten worden. En maandagochtend weten we eigenlijk een stuk meer of dat Nederlands vrouwenvolleybalteam, dat verjongde team, of dat echt richting wereldtop aan het gaan is, of dat het toch nog een stapje te vroeg is op dit moment. Maar op zich zijn de signalen positief van de afgelopen wedstrijden. En met name vanavond wordt heel cruciaal om van de Belgen te winnen. En dat moet voor een hele volle bak toch echt wel kunnen gaan lukken vanavond. En bij het voetbal begint de Eredivisie weer dit weekend na een interlandweek. Leuke wedstrijden voor de boeg of niet? Nou ja, de topclubs spelen allemaal tegen clubs uit het rechte rijtje. Dus het zou op zich niet zo ingewikkeld moeten zijn. PSV trapt af, is inmiddels dus weer koploper na die overwinning op Feyenoord. Speelt bij Cambuur, die tot nu toe een heel matig seizoen hebben. Dus dat zou niet al te ingewikkeld mogen zijn. Ajax ontvangt thuis Go Ahead. Dan denk je, nou, schrijf die punten maar vast op. Toch nog even, vorig jaar 5 punten verspeeld aan Go Ahead door Ajax. Maar dat was wel een ander Go Ahead ook op dat moment, op dit moment. Maar Ajax moet zich wel herstellen. 2 verliespartijen op rijen. 1 Europees en 1 in de competitie. En dan Feyenoord en AZ, die hebben beide toch wel wat ingewikkelde wedstrijden. AZ moet naar Groningen, wat ook matig speelt tot nu toe dit seizoen. Maar toch, zoals we dat noemen, altijd bij de stugge ploegen gerekend wordt. Dat is altijd ook een lekker woord om te kunnen zeggen. Dan weet iedereen wel een beetje wat je bedoelt. Zo. Toch lastig winnen in Groningen. En hetzelfde geldt voor Feyenoord. Die moeten naar NEC. Is toch ook een club die zich wat versterkt heeft. En dit jaar wat beter voor de dag komt. Dus dat zijn nog wel iets lastiger wedstrijden. Leuke van de fase in de Eredivisie is overigens wel dat voor al die clubs en al die lokale fans elke wedstrijd bijna leuk is. Want bijvoorbeeld Fortuna Volendam is al meteen direct heel belangrijk voor onderin. En zo heeft elke club op dit moment zijn belangen. Dus wat dat betreft zijn we met die Eredivisie, we mopperen wel eens over het niveau. Maar we hebben 9 wedstrijden die voor 18 clubs ontzettend interessant en leuk zijn. Dus ook dat gaan we dit weekend weer volledig beleven. We hebben gewoon weer een leuk weekend voor de boeg. Dankjewel, Tom. Fairy tale believers, and we be doing everything and more to prove them wrong. Practicing for all we're worth, we would go and play and tour the world. We wanted to be on MTV like Eric and Nirvana. Oh, but as it goes, plan can change. Who knows? Changed. A familiar sound, us touching ground. A Little fairy tale believer. Het nieuwste nummer van de Nederlandse zanger Ed Struilaert, Long Lost Friend. Ster. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden... Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden... ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De inflatie is in de maand september naar een recordhoogte gestegen. Het CBS meldt dat prijzen ruim 17% hoger waren dan in september vorig jaar. De gestegen energieprijzen zijn een belangrijke oorzaak. Die zijn in september met 114% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Maar voor mensen die vorige maand geen nieuw energiecontract hebben afgesloten, was die prijsstijging wel lager. Nederlanders gokken online meer dan verwacht. In de eerste helft van dit jaar werd bijna een €500 miljard vergokt, blijkt uit cijfers van de kansspelautoriteit. In het tweede halfjaar lijkt dat nog meer te worden, onder meer vanwege het WK voetbal. Voor het hele jaar kan het gokbedrag daardoor uitkomen op €1 miljard. Online gokken werd een jaar geleden legaal. In elk klaslokaal moet een CO2-meter komen te hangen die de luchtkwaliteit meet. Minister Wiersma voor Onderwijs maakt dat verplicht. Hij wil zo de ventilatie verbeteren en voorkomen dat scholen opnieuw coronabrandhaarden worden. Uit een peiling blijkt dat 40% van de scholen nog niet in elk lokaal een werkende CO2-meter heeft. En Rusland annexeert vandaag de bezette Oekraïnse regio's Lugansk, Donetsk, Kherson en Zaporizhia. De Russische president Poetin houdt vanmiddag een speciale ondertekeningsceremonie in het Kremlin. De afgelopen week werden in de vier Oekraïnse regio's schijnreferenda gehouden. En volgens Moskou stemde bijna iedereen voor aansluiting bij Rusland. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, als ik uit het raam kijk, zie ik zowaar de zon opkomen. Ja, inderdaad, dat gebeurt op veel plaatsen. Er zijn wel plekken waar wat wolken voorbij trekken. En dat is met name in het uiterste westen van het land. Er zitten wat buitjes op de Noordzee en er probeert er nu eentje op de grens van Noord- en Zuid-Holland het land op te komen. Nou, dat lukt ook wel een klein beetje. Maar goed, het is maar een enkele plek. Op de meeste plaatsen is het gewoon helder. Wel met mist daarbij. Dus ben je buiten de steden, dan moet je toch echt wel eventjes rekening houden met zichtvermindering. Dat kan spontaan ineens gebeuren, dus kan ook wat verraderlijk zijn. En kan ook nog wel een uurtje of twee zo een rol blijven spelen. Maar daarna is het voorbij. Dan is het op veel plaatsen redelijk zonnig, met in de loop van de dag wat stapelwolken. En nou ja, op die enkele bui na blijft het dan ook op de meeste plaatsen droog. En het weekend? Ja, het weekend blijft het niet droog. Eigenlijk blijft het vanavond al niet, want we krijgen wel te maken met een storing. 16 graden in de middag als maximum temperatuur en dan begint de bewolking langzaam toe te nemen. En in de avond volgt er dan van het westen uit ook regen. Het oosten, dan is het al na middernacht voordat het begint te regenen. En die zon trekt ook snel voorbij. Morgenochtend is die eigenlijk het land alweer uit. Dan hebben we wel te maken met buien, stapelwolken en weer wat zon tussendoor. En opnieuw zo'n 16 of 17 graden. Nou, de wind valt ook behoorlijk op in de nacht met name. Dan kan het stevig waaien, maar ook overdag begint de wind alweer iets af te nemen. En zondag is het dan een stukje rustiger. Wel een kleine kanttekening. Ik ga het houden op zon en een enkele bui. Maar er trekt een storing over België. En als die 50 kilometer noordelijker uitkomt, dan is het in het zuiden van het land tamelijk nat. Marco, dankjewel. ster. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Hockney's Eye in Tijlers Museum Haarlem. Boek je tickets via tijlersmuseum.nl. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Vanavond in Meldpunt, vragen over energiecontracten. Is een klein of een groot maandelijks voorschot verstandig? En vragen over saldering. Energiebedrijven duperen klanten door ineens maandelijks de opbrengst van de zonnepanelen te verrekenen. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Spannende dagen bij de VVD, want daar kiezen ze een nieuwe partijvoorzitter. Met ingang van vandaag kunnen de leden kiezen. Eind volgende week is dan bekend wie het wordt. Politiek verslaggever Wilco Boom, wie zijn de kandidaten? Tja, ken je die mop over 3 VVD'ers die zich kandidaat hadden gesteld? Nou, waarschijnlijk niet, maar het zijn er nu nog maar 2. Die ken ik niet, nee. Nee. En de meest bekende van die 2 is Onno Hoes, oud-burgemeester van Maastricht en nu interim-voorzitter van de VVD sinds Christiane van der Wal minister van Stikstof is geworden. En zijn uitdager is Erik Wetsels. Hij is ondernemer in kunststoffen en hij was ook al eens een keer interim-voorzitter. En dan was er dus nog een derde kandidaat, Bert Homan, raadslid uit Assen. Maar hij trok zich gisteren terug en sprak zijn steun uit voor tegenkandidaat Wetsels. Er valt dus iets te kiezen voor de VVD-leden. Wat zijn de grootste verschillen? Nou, Hoes is de kandidaat van het partijbestuur. En hij wordt daarom een beetje gezien als de Haagse kandidaat, als de man van het partij-establishment. Hoewel hij onder andere ook bepleit dat ministers en Kamerleden weer vaker naar de leden toe moeten, hè, de zaaltjes in. En die tegenkandidaat Wetsels, die vindt echt dat er meer macht moet naar de regionale afdelingen in plaats van dat de Den Haag, het hoofdkantoor, alles beslist. Congressen die mogen van Wetsels geen applausmachines meer zijn voor partijleider Rutte, zoals dat de afgelopen jaren vaak het geval was. Ja, nou, heeft de VVD best te maken gehad met gemor onder de leden de afgelopen tijd over bijvoorbeeld stikstofbeleid, asielbeleid. Dat speelt ongetwijfeld een rol, hè? Zeker. Wat je merkt in de VVD is dat de leden kritischer worden over hun partij. Ze vinden dat die kleurloos is geworden door heel lang te regeren en dus ook compromissen te moeten sluiten met andere regeringspartijen. Ze vinden dat het onduidelijk is geworden waar de partij nog voor staat. Ze vinden ook de afstand tussen de partijtop en de afdelingen te groot geworden. Je zag dat bijvoorbeeld op een partijcongres in juni, toen de leden de stikstofplannen van Van der Wal afwezen. Nou, en wie er ook voorzitter wordt, Hoes of Wetsels, die zal echt iets aan die kloof moeten doen. Want ja, vanwege die onvrede dus in de partij. En daar zijn ze zich overigens beide van bewust, zeggen ze. Voor Wetsels is het een heel belangrijk punt. Hij zegt dat hij op feestjes als Mr. VVD voor zijn vrienden bekend staat, maar dat hij nog maar moeilijk kan uitleggen waar de partij voor staat. En Hoes die zegt dat politici vaker de hete adem van de leden in de nek moeten voelen. Is wel een beetje duidelijk welke kant het op gaat? Oftewel, wie maakt de meeste kans van die 2? Nou ja, de stembussen gaan vandaag pas open. Ik durf er nog geen fles op te zetten. Maar onderzoeken die in de VVD circuleren, die geven Wetsels een voorsprong op Hoes. Het wordt dus in elk geval spannend. De kansen van Wetsels zijn ook gegroeid doordat Homan zich heeft teruggetrokken. Ze richten zich een beetje op dezelfde groep leden. En bovendien heeft een groep van 30 lokale fractievoorzitters, afkomstig uit Landsmeer tot Landgraaf en van Oosterhout tot Oldenzaal, steun aan Wetzels uitgesproken, omdat zij vinden dat juist Wetzels het politieke debat over de koers in de partij kan terugbrengen. En als Wetzels inderdaad de nieuwe voorzitter wordt, dan is hij de eerste niet door het bestuur voorgedragen voorzitter sinds de partij in 2003 de voorzitter kiest. Ja, en dat zou je dan kunnen zien als tanend gezag voor een partijtop. Ja. Ik kan me voorstellen dat ze bij de VVD heel spannend vinden, maar hoe belangrijk is zo'n partijvoorzitter nou? Ja, nou, het is natuurlijk niet de eerste, de beste. Ook niet de allerbelangrijkste. Maar de komende jaren zou die voorzitter wel eens een hele belangrijke rol kunnen krijgen bij de partij. Want er wordt in de VVD rekening mee gehouden dat Mark Rutte aan zijn laatste kabinetsperiode bezig is. Als het kabinet binnen afzienbare tijd zou vallen, waar natuurlijk wel eens over wordt gespeculeerd, dan gaat Rutte vast nog een keer door als partijleider en lijsttrekker. Maar je hoort nog maar weinig VVD'ers die denken of willen dat hij ook bij de volgende reguliere Kamerverkiezingen, dat zou over een jaar of drie zijn, opnieuw weer lijsttrekker wordt. En dan moet er dus een nieuwe komen. En die procedure moet de voorzitter in goede banen leiden. En dat is best een zware taak. Denk nog maar eens even terug aan de lijsttrekkersstrijd tussen Rutte en Rita Verdonk. De partij raakte toen hopeloos verdeeld en dat willen ze niet nog een keer meemaken. Politiek verslaggever Wilco Boom. Het is 7:50. 5 jaar geleden gingen Catalanen massaal naar de stembus. 2,2 miljoen mensen stemden voor onafhankelijkheid, waarop de Catalaanse Republiek werd uitgeroepen. Eenzijdig. En Madrid was het daar niet mee eens. En vervolgens waren er heel grote demonstraties in de straten van Barcelona. En die werden heel hard neergeslagen door de Spaanse politie. Sara de Vlam is historicus. Ze woont al 10 jaar in Catalonië en schreef een boek over het Catalaanse verlangen naar onafhankelijkheid. Mevrouw de Vlam, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, misschien kunt u ons nog eventjes terugnemen naar dat referendum van 5 jaar geleden. Hoe kwam dat tot stand? Ja, dus 5 jaar geleden is er een referendum geweest voor onafhankelijkheid. Maar er is natuurlijk een lange voorgeschiedenis voor. Dat is eigenlijk begonnen ongeveer met de crisis van 2008. Toen heel Spanje daar last van had en Catalonië ook mee verarmde. En dan is er een soort van bewustzijn gekomen dat de Catalanen eigenlijk veel meer in het Spaanse potje brachten dan dat ze zelf ontvingen. Dus ontstond er eigenlijk al een soort van onvrede. Dat is dan vermengd geraakt met andere nationalistische sentimenten en ook met de taalkwestie. En op die manier zijn ze er toch in geslaagd om 2,2 miljoen mensen op de been te brengen. Eerst in manifestaties, massale manifestaties in 2011 en 2012. En tenslotte eigenlijk om mensen te overtuigen om te gaan stemmen in een verboden referendum in 2017. Ja, u doet al 10 jaar onderzoek naar de beweging. Dit referendum, heeft u daardoor ook de houding van de Catalanen over die onafhankelijkheid, die identiteit, die Catalaanse identiteit zien veranderen in die 10 jaar? Ik heb het vermoeden dat de helft van de Catalanen dus voor onafhankelijkheid is. Ik denk dat dat nog steeds zo is. Ik denk ook dat dat gevoel latent aanwezig was al lang voor het referendum, maar dat het op een slapende manier aanwezig was. Dus niet echt dat de mensen op straat wilden komen, zich manifesteren, daar uitdrukkelijk mee bezig waren. En dat is op een bepaald moment, dus in dat crisisjaar 2008, echt geactiveerd. Maar het gevoel, het verlangen om een eigen staat te worden, is er denk ik, althans bij de helft van de Catalanen, wel al heel lang, ja. Ja. Heeft u zich in uw onderzoek nog op specifieke onderdelen gericht? Ik heb me eigenlijk bezig gehouden in mijn boek en in mijn onderzoek. Eerst en vooral, ik woon natuurlijk al 10 jaar in Catalonië, dus op een manier was eigenlijk mijn onderzoeksveld tegelijkertijd mijn eigen biotoop. En de Catalanen hebben altijd een verlangens, enfin, diegenen die voor onafhankelijkheid zijn, enorm gemanifesteerd op straat met vlaggen uithangen, met posters uithangen, met manifestaties. Dus je kon daar eigenlijk bijna niet omheen als je naar de radio luisterde, naar de televisie keek. Het was zeker gedurende 5 jaar voor het referendum permanent aanwezig in de samenleving. Maar het boek zelf probeert eigenlijk een onderzoek te doen naar de mechanismen die achter zo'n mobilisatie zitten. Omdat ik Ik heb mij toen ook de vraag gesteld van hoe maak je eigenlijk die potentiële 2 miljoen kiezers wakker? Hè, dat die ook uiteindelijk bereid zijn om naar een referendum te trekken op 1 oktober, waarvan dat je weet dat Spanje of de Spaanse regering daar totaal niet mee akkoord is en daar ook politiemachten op afstuurt. Daar moet je de mensen toch echt overtuigd van krijgen, ja, om die opoffering te brengen. En daar heb ik dus eigenlijk onderzoek naar gedaan, naar welke mechanismen zitten daar eigenlijk achter. Hè. Hoe kan je mensen, zo'n grote groep mensen, zover krijgen? En ik denk ook dat in Europa, in een westerse maatschappij, ongezien is. 2 miljoen, dat is geen klein grut natuurlijk. Ja, het was natuurlijk ook echt heel groot nieuws. Wij volgden het hier ook op de voet. Maar nu horen we er helemaal niks meer over. Hoe is het eigenlijk nu met die beweging? Ja, Europa heeft natuurlijk beslist om daar een pragmatische houding tegenover aan te nemen. Er is eigenlijk meteen gezegd dat de Catalaanse kwestie een internal Spanish affair was, dus een interne Spaanse zaak, en daarmee was de kous eigenlijk af. Dus ik denk dat er een verschil is tussen de sympathie die veel Europeanen hebben gevoeld voor de Catalanen, zeker als ze dat politiegeweld hebben gezien, want dat was toch politiegeweld tegen vreedzame burgers die gewoon een stem gingen uitbrengen. Maar vanuit de politiek, Europese politiek, is er duidelijk gezegd van wij gaan ons daar niet met moeien. Daarna is er corona gekomen. Dat is toch ook een beetje de soufflé die inzakt. En tenslotte is eigenlijk de onafhankelijkheidsbeweging zelf, die ligt nu in de clinch met elkaar, omdat er een groep is die idealistisch is en zegt het resultaat van 1 oktober, daar moeten we aan vasthouden. Hè. Dat is een legitiem resultaat. En er is een andere groep die meer realistisch is en in dialoog wil gaan of aan het gaan is met Madrid. En ook wel beseft dat ze internationale steun nodig zullen hebben als ze echt tot die onafhankelijke republiek willen komen. Dank u wel, Sarah de Vlam, historicus. En schreef dus een boek. Een emotionele boekpresentatie trouwens, gisteren in Den Haag. Ja, een ander boek. Een bijzonder boek voor vaders in Oekraïne van wie de kinderen naar Nederland zijn gevlucht. Zij kunnen hun kinderen nu toch voorlezen op afstand met het prentenboek Better Time Stories. Via een bijbehorende app kunnen vaders of ook andere familieleden die achtergebleven zijn in Oekraïne het boek inspreken. En dus hun kinderen op die manier toch voorlezen alsof ze een beetje aan het bed zitten. Prinses Laurentien was ook bij deze boekpresentatie en hield het niet droog, horen we bij Omroep West. Hoe kan dit dat dit zo raakt? Dit is ook de realiteit. Vaders die voelen zich eenzaam en in een benarde situatie. Maar ook dat er dus plotseling dan iets kan gebeuren, waardoor je ophoudt met je verhaal in te spreken. Dat is denk ik heel heftig. Mis je papa heel erg? Ja. En denk je dat dat fijn is om met papa toch met de mobiel dat boek te kunnen lezen samen? Ja. Nou, dat is een mooie oplossing inderdaad om toch die familieleden bij elkaar te brengen. En de organisatie achter het boek Better Time Stories hoopt 100.000 gevluchte kinderen te kunnen bereiken. Een campagne in Nieuw-Zeeland om hepatitis C onder de aandacht te brengen heeft daar wat ophef veroorzaakt. De campagne heet Stick It to Hep C. In filmpjes, op posters en online steken acteurs dan breedlachend hun middelvinger op. Vervolgens worden ze in die vinger geprikt voor een bloedtest om te kijken of iemand de ziekte heeft. De Nieuw-Zeelandse reclamecodecommissie vindt de campagne zeer beledigend. Ja, ja, omdat ze de middelvinger opsteken? Ja, die middelvinger, daar gaat het om inderdaad. Ja, dat is weer hetzelfde als sommige woorden zoals ik kan nu gewoon fuck zeggen. Hebben vaker geconstateerd, dat zeg je in Engeland überhaupt niet op de radio. Misschien dat middelvingergebaar ook in Nieuw-Zeeland net iets heftiger is dan bij ons. De gezondheidsdienst heeft de campagne hier en daar dus maar wat aangepast naar een dubbele duim. Thumbs up tegen hepatitis C. De politie in Amsterdam gaat burgers tijdens ongelukken of andere incidenten beter informeren met een QR-code op de rood-witte afzetlinten. Omstanders kunnen die code dan met hun telefoon scannen en er zo achterkomen wat er aan de hand is, meldt AT5. Nou, wel een interessant idee. Je denkt toch vaak inderdaad als je zo'n lint ziet, wat is hier gebeurd? Het is een proef van het innovatie- en supportteam van de politie. Wanneer je dan precies begint in Amsterdam, dat is nog onduidelijk. En meerdere wijken in Rotterdam worden al tijden geteisterd door ratten. Bewoners in Krooswijk ondernemen nu zelf actie. Een bewoonster stopt flyers in de brievenbussen met daarop het verzoek om geen etensresten op straat te gooien, want dat is vaak een oorzaak van die vele ratten. Bovendien staat er ook een boete op als je dat doet in Rotterdam. De ratten zelf die zijn behoorlijk brutaal. Ik woon 3 hoog en ik zie ze bij ons achter in de groenvoorziening gewoon haastje overspelen, terwijl de kinderen aan het spelen zijn. En dan krijg je als oplossing van ja, dan moet je de kinderen maar niet buiten laten spelen. Ja, sorry, maar zo werkt het niet. Een rat die kan om de 8 weken weer vruchtbaar zijn en die werpt 10 tot 15 kindjes. En als hij dat zo het hele jaar doet... Dan heb je straks meer ratten dan Rotterdam. Ja, zeker. Ja, en deze bewoonster gaat dan ook naar de gemeente toe om te voorkomen, zegt ze, dat Rotterdam verandert in Rotterdam. Misschien luisteraars zijn die denken, de stem ken ik, maar het nummer niet. Nou, dat klopt. Het is het nieuwste van Bruce Springsteen. Do I love you? Indeed, I do. En als je het hebt over een oud journaal of een oud nieuwsgeluid, dan is er één stem die heel veel mensen uit duizenden herkennen. Regen. Het diepte spuigaten uit. Zo hebben we het nog nooit beleefd. Je was bedankt, 1950. De hele boel stond blank. Om in Nederland een droge plek te vinden, moest je in een droogdok zijn. 1950 bracht Amsterdam het herstel van het Prins Hendrikdok. In Rotterdam kwam het grootste dok gereed van het Europese vasteland. En dat was natuurlijk de stem van Philip Bloemendaal, nieuwslezer en wereldberoemd in Nederland als stem van het Polygoonjournaal. En over hem is nu een boek verschenen, De Stem van Mijn Vader, geschreven door zijn zoon Robert Bloemendaal, samen met Rob de Lange. Goedemorgen, Robert Bloemendaal. Goedemorgen, Astrid Kersenboom. Nou, dat klinkt al als inderdaad de stem van de zoon van zijn vader. Ja, dat klinkt het zeker een beetje, ja. Ik heb zeker het timbre van mijn vader geërfd. En sommige mensen zeggen, ja, nou, je lijkt wel heel erg op zijn stem. Ja, en ook de dictie een beetje. En wij kunnen er ook geen genoeg van krijgen. We hebben nog even een korte opname van uw vader, maar dan uit 1966, mijn geboortejaar overigens, bij het huwelijk van Beatrix en Klaus. Het grote moment. Prinses Beatrix en Klaus van Amsberg komen naar buiten. En daarmee de onthulling. Hoe ziet de bruid eruit? Hoe is haar boeket? Hoe haar hoofdtooi? Ja, wat valt u op als u al die fragmenten zo hoort? Ja, wat mij opvalt is dat hij in het eerste onderwerp uit 1950 sprak hij wat geagiteerd, een beetje snel. En het laatste onderwerp zeer gedecideerd, rustig. De koningin komt naar buiten, et cetera, et cetera. En een van de bijzondere dingen van de stem van mijn vader is dat hij 40 jaar lang bijna altijd hetzelfde is gebleven. In 1946 is hij begonnen bij het journaal. En in 1986 is hij daarmee gestopt. En al die tijd was het timbre van zijn stem niet veranderd. En dat vind ik heel bijzonder. Ja, hij werd niet oud, wat dat betreft. De stem werd niet oud. Mijn vader werd wel oud, maar de stem werd niet oud. Nee, dat klopt. Nee, vaak hoor je dat wel inderdaad wel, een wat oudere stem. Maar dat was dus bij uw vader niet. Sprak hij thuis hetzelfde als bij het Polygoonjournaal? Nee, hij sprak thuis een beetje zoals ik nu spreek. Maar bij het Polygoonjournaal heeft hij zijn acteerstem gemaakt. Want in het begin van zijn carrière bij Polygoon kwam hij in de bioscoop. En hij hoorde van achter het doek hoorde hij een stemmetje. En hij dacht, ik kan het helemaal niet verstaan. Dus kunnen de mensen dat ook niet verstaan. Dus dan ga ik maar een beetje mijn eigen stem opzetten. En ik zal nu een heel klein stukje lezen. Sedert 1948 is het niet meer zo lang achtereen zo warm geweest. Bij tropentemperaturen van boven de 30 graden waren bikini en zwembroek favoriet. Och, nou, dat was zijn stem ongeveer. Ja, inderdaad. Heeft u zelf ooit iets mee gedaan? Nee, ik heb wel wat met mijn stem gedaan, maar niet voor microfoons. Want ik heb heel veel theater gespeeld, toneel gespeeld. En dan moet je ook je stem heel erg goed gebruiken. Ja. En wat ik tegenwoordig doe met mijn stem, ik ben nog steeds werkzaam als docent NT2. Ik leer buitenlandse mensen, immigranten, leer ik de Nederlandse taal. En dan wijs ik erop dat praten het allerbelangrijkste is. En dat je heel duidelijk alle letters aan het eind van de woorden moet kunnen uitspreken. Want anders kun je niet goed Nederlands leren. En dat heb ik wel van mijn vader meegekregen. Ja, dat lijkt me ook. Uw vader is natuurlijk overleden in 1999. En in nu, 2022, het boek. Is er nog een speciale reden waarom het nu uitkomt? Nou, er is niet een speciale reden waarom het nu uitkomt. Maar ik heb in 1982, 84 en in de loop van de jaren tot 88 heb ik zijn leven opgenomen op bandjes. Dat wil zeggen, hij heeft zijn leven aan mij verteld en dat is opgenomen op cassettebandjes. Dat heb ik altijd al die jaren in de kast laten staan. En ik heb daar niks aan gedaan. Ik ging aan mijn eigen carrière werken. Ik was ook werkzaam in de film. En een jaar of vier geleden kwam Rob de Lange, die een vriend van mij is, vertelde ik van, ik heb bandjes gemaakt. Zei hij, goh, zullen we daar eens een keer naar luisteren en dan kijken wat we gaan doen? Dat hebben we samen gedaan. En toen heeft hij gezegd, omdat hij ervaring had ook in het schrijven van boeken, zullen we samen een boek gaan maken? En toen hebben we samen geschreven, samen geluisterd, samen geschrapt, samen hergeschreven. En na drie versies is de definitieve versie nu klaar. En die ligt morgen in de boekwinkel. Ja. Uw vader heeft natuurlijk de oorlog volop meegemaakt. Hij was toen al wel volwassen, maar nog jong. En vooral een Joodse jongeman. Heeft hij over die tijd ook verteld? Ja, dat was mede aanleiding voor mij om te vragen aan mijn vader of hij zijn leven wilde inspreken in bandjes. Want elke 4e mei en 5e mei vertelde hij alle ervaringen van zijn leven in de oorlog. En dat was zo veel en zo emotioneel dat ik op een bepaald ogenblik tegen hem zei, goppa, ik kan het niet allemaal onthouden. Zou je dat niet willen inspreken, zodat ik het later nog eens een keer kan terugluisteren? Want het is zo bijzonder wat je hebt gedaan en wat jou is overkomen. Nou, daar heeft hij volmondig ja tegen gezegd. En zo is het ontstaan dat we zijn gaan wandelen en dat hij alles heeft verteld. En hoe is hij op de radio en tv en vooral in de bioscoopzalen ook terechtgekomen? In 1946 zag mijn moeder een advertentie in een krant waar gevraagd werd om een redacteur-commentator bij Herreizend Nederland. En toen zei ze tegen mijn vader, dat is misschien iets voor jou. Toen zei hij, hoezo? Nou, je hebt altijd zo'n hele mooie stem door de telefoon. En misschien moet je dat eens gaan proberen. Dat heeft hij gedaan. En uit een hele grote groep mensen die ook geïnteresseerd waren om commentator te worden bij Reizend Nederland, is hij uiteindelijk gekozen. En is dus begonnen bij de radio. En later is hij gevraagd door Polygoon. En is hij bij Polygoon terechtgekomen. Dit en nog heel veel meer in dat boek dus, De Stem van Mijn Vader over Philip Bloemendaal. Robert Bloemendaal, hartelijk dank. Geen dank, graag gedaan. Tot ziens. NPO Radio 1. Spraakmakers. Hoe krijgen we leerlingen op de lagere school uit hun stoel en meer in beweging? Dat was de opdracht van onze minister van Oplossingen. En de minister levert. Ze heeft 100 scholen gevonden die in actie komen, want het werkt. Als je dat klaar is, kan je weer beter leren. Wij zetten de eerste stap. Samen met schoolleiders, docenten en de kinderen. Straks om 10:30 de Spraakmakers special Bewegen in de Klas. Op NPO Radio 1. Bij KRO-NCRV in Spraakmakers. Wie luistert, weet meer. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey, ABN AMRO. Aan wat voor soort financiering moet ik nou denken als ik een bedrijf wil overnemen? Je kunt een overname financieren met een zakelijke lening. Zo simpel is het. Onder andere de recente jaarcijfers van het bedrijf bepalen of je hiervoor in aanmerking komt. Dus zorg dat je die goed in kaart hebt. Wil je meer tips over het financieren van een bedrijfsovername? Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De CO2-meter wordt verplicht in het klaslokaal. En niet eerder liep de inflatie zo op. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. De inflatie is in deze maand september gestegen naar een recordhoogte van ruim 17% ten opzichte van een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de Europese rekenmethode. In augustus was het nog 13,7% en dat was ook al een record. Belangrijkste oorzaak zijn de gestegen energieprijzen. Ten opzichte van september vorig jaar zijn die deze maand met 114% gestegen. CBS neemt daarin wel de prijzen van nieuwe energiecontracten mee. Voor mensen die vorige maand geen nieuw contract hebben afgesloten, zal de prijsstijging lager uitkomen. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn tenminste 19 mensen omgekomen, meldt de politie. En er zijn tientallen gewonden. De aanslag was op een onderwijsinstelling in een deel van Kabul waar veel Hazara wonen, een etnische minderheid die eerder doelwit was van aanvallen van Islamitische Staat. De verantwoordelijkheid voor de aanslag van vandaag is nog niet opgeëist. Nederlanders gokken online meer dan verwacht. In de eerste helft van dit jaar werd 486 miljoen euro vergokt, blijkt uit cijfers van de Kansspelautoriteit. In het tweede halfjaar lijkt dat nog meer te worden, onder meer vanwege het WK voetbal. Voor het hele jaar kan het gokbedrag daardoor uitkomen op 1 miljard euro, een kwart meer dan verwacht. Online gokken werd een jaar geleden legaal. De meest actieve groep zijn jongvolwassenen. Van alle online gokkers is ruim 1 op de 5 tussen de 18 en 23 jaar. In de wet staat dat juist die groep tegen verslaving moet worden beschermd. Orkaan Ian heeft in de Amerikaanse staat Florida een spoor van vernieling achtergelaten. Hulpdiensten proberen getroffen inwoners te bereiken. Door zware overstromingen gaat dat moeilijk. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onduidelijk. In één district aan de westkust zijn al 10 doden gemeld. Op sommige plaatsen in Florida staat het water 2 tot 3 meter hoog. Ook in Orlando, ver in het binnenland, lopen mensen tot hun middel in het water. Meer dan 2 miljoen mensen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu over de Atlantische Oceaan naar de staat South Carolina, waar Ian vanavond Nederlandse tijd aankomt. Rusland annexeert vandaag de bezette Oekraïnse regio's Lugansk, Donetsk, Kherson en Zaporizhia. De Russische president Poetin houdt vanmiddag een speciale ondertekeningsceremonie in het Kremlin. De afgelopen week werden in de 4 Oekraïnse regio's schijnreferenda gehouden. Volgens Moskou stemde bijna iedereen voor aansluiting bij Rusland. De bandleden van Genesis hebben hun muziekrechten verkocht. Volgens de Wall Street Journal heeft muzieklabel Concord Music er $300 miljoen voor betaald. Het gaat om de muziek die Phil Collins, Tony Banks en Mike Rutherford samen maakten, maar ook om hun solowerk. Vooral Phil Collins had grote successen met nummers als In the Air Tonight en Another Day in Paradise. Opnames van Genesis met Peter Gabriel, die de band in 1975 verliet, vallen buiten deze deal. De afgelopen jaren verkochten ook veel andere artiesten hun rechten. Zo streek Bob Dylan $400 miljoen op en Bruce Springsteen $500 miljoen. Het weer dan. Eerst op veel plaatsen nog kans op mist. Daarna wordt het zonnig met stapelwolken. En later vanuit het westen meer bewolking met aan zee ook kans op een bui. Het wordt vandaag maximaal 16 graden. Vanavond trekt de wind flink aan en komende nacht gaat het regenen. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zal ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. Vanavond in Meldpunt, vragen over energiecontracten. Is een klein of een groot maandelijks voorschot verstandig? En vragen over saldering. Energiebedrijven duperen klanten door ineens maandelijks de opbrengst van de zonnepanelen te verrekenen. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. In elk klaslokaal moet voortaan een CO2-melder hangen. Dat heeft minister voor Onderwijs Dennis Wiersma besloten. In ongeveer 40% van de scholen hangt nu nog niet zo'n apparaatje om te meten of er genoeg ventilatie is. Minister Wiersma, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het zijn nog wel een hoop klaslokalen, dus 40%. Terwijl ja, de herfst is natuurlijk begonnen. Het aantal coronabesmettingen loopt weer op. Hoe gaat u dat doen? Ja, zo'n CO2-meter helpt vooral om te weten of je in het klaslokaal gewoon genoeg frisse lucht hebt. En als je dat niet hebt, dan voelt het soms bedrukt. Krijg je misschien snel een hoofdpijn, kan je minder goed concentreren. Het is niet zo dat als er niet zo'n meter hangt, dat het automatisch natuurlijk slecht is. Maar het helpt je wel om het te weten. Daarom heb ik scholen geld gegeven begin dit jaar om die meters te kopen. Ik zie dat veel scholen dat gedaan hebben, maar toch nog een heleboel ook niet. En dan zeg ik ja, dan moeten we het maar verplichten. Ik zeg ook tegen scholen, wacht dan alsjeblieft niet op. Er is geld, koop die CO2-meters. En als je hulp nodig hebt, vraag het ook. We hebben een website speciaal geopend, ventilatiehulp.nl. En dan kunnen scholen ook alle hulp hierbij krijgen. Ja, u zegt wacht daar niet op die verplichting, want die gaat niet meteen in, hè? Nou ja, dat is altijd met wet en regelgeving. Dat duurt dan weer een paar maanden. En dan kun je natuurlijk niet wachten. Alle scholen moeten winter klaar zijn. Ja. Het grootste deel van de scholen is dat gelukkig. Hè. De afgelopen 2-3 jaar is er wel heel veel gebeurd. Dus we zien bij heel veel scholen dat die ventilatie echt veel verbeterd is. Maar in sommige schoolgebouwen, die zijn echt gewoon oud. Daar is groter onderhoud soms nodig. Ja, dan helpt het in ieder geval dat je weet hoe het in het klaslokaal op dat moment is, zodat je daar ook kan ingrijpen. Nou, soms is dat gewoon de ramen open tussen de lessen, maar er zijn ook heel veel meer mogelijkheden en daar helpen we graag mee. En die hulp die moeten scholen ook wel aannemen. Dat is het verzoek wat ze nu eigenlijk bij deze doen. Ja, nou ja, goed, want dat is natuurlijk inderdaad wat u zelf ook al zegt. Zo'n CO2-melder geeft alleen maar aan of er genoeg geventileerd wordt, of er genoeg frisse lucht is. Zou het ook zo kunnen zijn dat scholen het niet aanschaffen omdat ze wel weten dat het niet in orde is? Nou, er zijn ook scholen. We hebben echt alle scholen gevraagd en een groot deel heeft ook gereageerd. En sommigen zeiden, ik wist niet dat ik er geld voor had. Ze zijn in bestelling, dus het verschilt heel erg waarom scholen dat niet gedaan hebben. Het is wel de reden dat ik zeg, ik ga niet alleen maar natuurlijk met CO2-meters in een klaslokaal werken. Ik heb ook 140 miljoen extra vrijgemaakt voor scholen die grote onderhoud nodig hebben. En we hebben ook echt de mogelijkheid om gewoon hulp op school te laten komen voor jou. En dat, ja. Ik hoop dat heel veel scholen dat doen. Afgelopen half jaar hebben honderden scholen dat gedaan. En die hebben gebruik gemaakt van zo'n team wat bij jou op school kan komen om te helpen. Dat u er zo op drukt, is dat omdat u zich zorgen maakt erover? Ja, zeker. Tuurlijk. Frisse lucht is heel belangrijk. En die komen heel regelmatig op scholen. Waar mensen zeggen, nou soms als het echt druk is in het klaslokaal, en we weten allemaal bijvoorbeeld in de winter, als die ramen beslagen zijn, dan krijg je soms hoofdpijn. Dan kan je je minder goed concentreren. En zeker als die coronabesmettingen oplopen, dan is het ook gewoon een veiligheidsrisico. En je moet veilig in de klas les krijgen, les kunnen geven. En ik moet er alles aan doen, samen met die scholen en de gemeente, om dat dan ook voor elkaar te boksen. Ja. Nou, heel veel scholen zijn gelukkig winterklaar, maar toch nog een heleboel wil ik extra op het hart drukken. Ga aan de slag, maak je school winterklaar. U wilt ook gaan stimuleren om luchtreinigers in te zetten? Ja, want je ziet natuurlijk, sommige scholen hebben misschien grote onderhoud nodig. Maar dan kan luchtreiniging voor de tussentijd wel een mogelijkheid bieden. En we zien op heel veel plekken dat ze daar ervaringen mee hebben. Maar in het onderwijs doen we dat nog beperkt. Soms ook omdat we daar nog beperkt van weten wat nou het effect is. Hè, of het echt werkt of niet. Maar ja, dat betekent niet dat we niet kunnen helpen met scholen om er nog beter onderzoek naar te doen. Dus we gaan met heel veel meer scholen kijken of luchtreiniging kan werken. En nou ja, goed, als scholen mee willen doen, dan geven we ze daar ook de mogelijkheid toe. Ja. We hebben extra luchtreinigers mogelijk gemaakt nu en kunnen scholen ook aanvragen. Ja, en dat is misschien ook een betere oplossing in die zin dat alleen maar de ramen openzetten, terwijl de gasrekening natuurlijk de pan uitreist, voor veel scholen waarschijnlijk ook niet echt een optie is. Nee, dat klopt. Die gasrekening is over een ander probleem. Daar moeten we zeker ook wat aan doen. We zijn ook met scholen mee bezig overigens. Maar het is ook niet zo dat je de hele dag die ramen open moet hebben. Dat is bijvoorbeeld een van die misvattingen die we wel zien op scholen. Dat de hele dag die ramen open gaan. Iedereen daar zit een koukleum in de klas. Ja, dat is voor die ventilatie niet altijd nodig. Dan helpt het metertje, want dan weet je wanneer het nodig is. Maar het helpt ook om zo'n hulpteam op ventilatiehulp.nl in te schakelen. Om jou gewoon op school te helpen bij het goed op orde brengen. Nou, en ook gewoon praktische tips te geven bij hoe je dat doet. Ja, nou, als ze nu goed naar u luisteren, dan krijgen die teams het hartstikke druk. Nou, gelukkig doen heel veel scholen dat wel heel goed. Maar ik hoop dat die laatste scholen ook nog even mee gaan doen. Ja. Hartelijk dank, minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs. 50 jaar lang was in Frankrijk de familie Le Pen de baas over het rechtsradicale Front National, dat inmiddels Rassemblement National heet. Maar partijleden kunnen nu kiezen voor een nieuwe voorzitter en dat wordt voor het eerst geen Le Pen. Marine Le Pen doet namelijk niet mee aan die verkiezing, ze zit in het parlement. Het is een historisch moment voor rechtsradicalen in Frankrijk. Voici l'un des tout premiers meetings du Front National. In 1972, een halve eeuw geleden, werd het Front National opgericht. Jean-Marie Le Pen s'est minutieusement préparé à faire son entrée sur le devant de la scène. Een partij met een opmerkelijke leider, Jean-Marie Le Pen. Hij droeg in die tijd altijd een lapje over zijn linkeroog. Le côté corsaire du bandeau sur l'œil, ça accentue évidemment l'image du pirate politique. Dat ooglapje maakte van Le Pen een soort piraat in de Franse politiek. Maar Le Pen was ook een extremist. Hij bagatelliseerde de gaskamers van de nazi's en zei dat 90% van alle misdaad het werk is van immigranten of hun kinderen. L'onde de choc Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour. In 2002 deed Jean-Marie Le Pen wat heel veel Fransen voor onmogelijk hielden. Hij werd tweede bij de presidentsverkiezingen. 16,86% pour Jean-Marie Le Pen. Nog nooit was een extremistische politicus zo dicht bij de overwinning geweest. Marine Le Pen est élue président du Front National. In 2011 nam dochter Marine Le Pen het stokje over van haar vader. Zij werd partijleidster. Ze wilde af van het imago van extremisme. Marine Le Pen praatte veel vaker dan haar vader over sociale kwesties, zoals de koopkracht en de gezondheidszorg. La stratégie de dédiabolisation a effectivement fini par payer. De Fransen zien Marine Le Pen en haar partij steeds minder als extremistisch of gevaarlijk, zegt politicoloog Bruno Cotres. L'image du Rassemblement National est une image qui aujourd'hui beaucoup plus conforme à celle des autres partis. Steeds meer Fransen vinden de Rassemblement National een partij als alle andere partijen. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de Français qui disent que Marine Le Pen s'est améliorée. En Marine Le Pen wordt steeds meer gezien als iemand die zich echt bekommert om de zorgen van gewone Fransen. Vive la République! Vive la France! Maar nu geeft ze de leiding van haar partij dus uit handen. Le Pen blijft in het parlement zitten. De komende maand wordt online een nieuwe partijvoorzitter gekozen. Er zijn twee kandidaten. De jonge Jordan Bardella en de ervaren Louis Alliot. C'est effectivement un moment historique puisque pour la première fois on va avoir un président du RN qui n'est pas un Le Pen. Het is voor het eerst in 50 jaar dat de partij geleid zal worden door iemand van buiten de Le Pen-familie, zegt onderzoeker Gilles Valdi. Het is dus een historische gebeurtenis. Il y a peut-être un petit risque pour Marine Le Pen. De voir émerger un futur concurrent. Bardella en Alliot zijn allebei trouw aan Le Pen, maar er zijn wel risico's, zegt Ivaldi. Misschien wordt de nieuwe voorzitter wel populair en daarmee een concurrent voor Le Pen. Il peut-être de voir son parti se diviser ou se fragmenter un petit peu plus. En als Marine Le Pen zelf in het parlement zit, is ze minder in staat om conflicten in de partij snel op te lossen. Les militants du Rassemblement National choisiront leur nouveau président. De leden kiezen dus een nieuwe voorzitter. Maar hoe gaan die leiding geven? D'abord l'URN, il aura un leader qui est à l'Assemblée nationale, qui s'appelle Marine. Kandidaat 1 voor het voorzitterschap, Louis Alliot, zegt dat Marine Le Pen gewoon de baas blijft. En kandidaat 2, Jordan Bardella... Moi, ma ligne politique, c'est celle de Marine Le Pen. Bardella gaat gewoon doen wat Marine Le Pen zegt. Marine Le Pen a décidé... Marine Le Pen zal zichzelf in het parlement in de kijker gaan werken, zegt onderzoeker Bruno Cotres. Ce qui va garantir à Marine Le Pen une très forte visibilité... In het parlement is ze zichtbaar voor de Fransen en kan ze zich als serieuze politica mengen in debatten met de regering. Marine Le Pen voudrait être à nouveau candidate du Rassemblement National à l'élection présidentielle. Zo gaat ze zich klaarmaken voor de volgende presidentsverkiezingen, denkt Cotres. En dat denkt ook zijn collega Gilles Valdi. Sa stratégie, c'est de travailler ce profil. Marine Le Pen wil zich in het parlement nog meer gaan opwerpen als een serieus en geloofwaardige politica. Pour arriver en 2027 comme candidate d'un parti qui se sera un peu plus normalisé. Zo wil ze in 2027 de presidentskandidaat zijn voor haar partij, die dan net als zijzelf een nog fatsoenlijker imago moet hebben. De verkiezing van de partijvoorzitter is dus online. Sorry. Het duurt een maand. De uitslag wordt begin november bekend. En dit was een bijdrage van correspondent Frank Renaud. Nog meer inflatienieuws vanochtend. Ja, ik vertelde net in het bulletin over de hoge inflatie deze maand. Ruim 17% ten opzichte van vorige september. Ook volgend jaar wordt alles weer flink duurder, voorspelt een econoom van de Rabobank in de Telegraaf. De bank denkt dat de inflatie volgend jaar uitkomt op 3,4%. En daar zit het prijsplafond voor energie dan al in verwerkt. 3,4% is een stuk meer dan het Centraal Planbureau denkt. CPB houdt rekening met inflatie 2,6%. En dat is dan nog zonder het dempende effect van het prijsplafond gerekend. Nederland moet nu al maatregelen nemen tegen de zeespiegelstijging, staat in een rapport van Deltaris, waarover NRC schrijft. Mogelijk stijgt die zeespiegel harder dan gedacht. Daarom moet volgens het onderzoeksinstituut de komende 10 jaar al over maatregelen worden nagedacht. Bijvoorbeeld over hoe de woningbouw moet plaatsvinden. Het wordt lastig om nieuwe woonwijken in lager gelegen gebieden nog te beschermen. De onrust neemt toe over de economische plannen van de Britse premier Truss. Ze heeft volgens The Guardian vandaag een ongebruikelijke spoedvergadering met de fiscale waakhond over haar omstreden plannen, zoals flinke belastingverlagingen en enorme investeringen. Gisteren verdedigde de premier het pakket nog in een rondje langs verschillende lokale radiozenders. En ze zei: dit is goed voor het land. Als prime minister, I have to do what I believe is right for the country and what is going to help move our country forward. And of course there are many people with many different opinions, but what I think nobody is arguing with is that we had to take action to deal with what is a very, very difficult economic situation. Iedereen zal het toch met me eens zijn dat we iets moeten doen om deze economische situatie aan te pakken, zei Truss. De Belgische minister van Justitie van Quickenborne is weer in het openbaar verschenen. Hij zat bijna een week ondergedoken omdat criminelen hem zouden willen ontvoeren. En gisteren werd hij in het parlement met applaus ontvangen, horen we bij de VRT. Mevrouw de voorzitter, collega's, eerst en vooral bedankt voor de woorden van steun. Het doet mijn familie en mijzelf veel. Het is heftig, maar we bleven strijdvaardig. En van Quickenborne zegt dat hij nog wel extra wordt beveiligd. En Nederlandse sporters, amateursporters, stonden bij elkaar opgeteld vorig jaar gemiddeld 50 miljoen dagen langs de zijlijn vanwege een blessure. Uit onderzoek van Veiligheid NL, waar Trouw over schrijft, blijkt dat 3,5 miljoen sporters vorig jaar een blessure opliepen. En alle revalidatiedagen van die mensen tezamen is dus 50 miljoen. Veel van die blessures waren te voorkomen geweest, zeggen de onderzoekers. Dat begint al bij deskundige begeleiding. En is het advies aan de sporters zelf: luister naar je lichaam. Schat jezelf niet te hoog in. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Honderdduizenden Russen zijn op de vlucht geslagen na de aankondiging van de mobilisatie vorige week door president Poetin. De meeste vluchten naar landen in de buurt waar ze geen visum voor nodig hebben, zoals Georgië, Mongolië, Oezbekistan. Ook in de Europese Unie melden Russen zich voor asiel. Maar zijn die mensen wel officieel vluchtelingen? En komen ze dus in aanmerking voor asiel? Correspondent Kiesje Hekster is in Letland, dat grenst aan Rusland. Kiesje, wat vinden ze in Letland van die Russen die hun land willen ontvluchten? Ja, hier is het beleid echt spijkerhard. Ze laten de Russen die naar Letland willen komen om de mobilisatie te ontvluchten niet toe. Ik sprak de minister van Buitenlandse Zaken daarover. En die zei, ja, die oorlog is al maanden en maanden aan de gang. En al die tijd vonden de Russen het blijkbaar prima wat er in Oekraïne gebeurde. Waarom zouden we ze dan nu asiel moeten verlenen? They didn't care about the war in Ukraine and they didn't care that Ukrainians are killed. They saw that their army is fighting, their army is killing people, also innocent civilians, and they were fine. And now when they all suddenly realized that it's now for them to go and to fight and most probably being killed, then all of suddenly they decided that they want to escape. Nou, je hoort het de minister zeggen, hè? Blijkbaar vonden ze het niet erg toen het Russische leger onschuldige burgers doodde. Maar nu ze opeens zelf het risico lopen gedood te worden, nu willen ze weg. Op onze sympathie hoeven ze niet te rekenen. En daar voegde die nog aan toe, laat ze maar gaan vechten. Niet in Oekraïne, maar in Rusland. En laat ze daar in opstand komen tegen Poetin. Het klinkt vrij hard. Is dat iets wat breed gedeeld wordt in Letland? Ja, toch wel. En dat komt natuurlijk door de geschiedenis van de Baltische staten. Hè. Estland, Letland en Litouwen zijn decennia lang gedwongen onderdeel van de Sovjet-Unie geweest. En eigenlijk leven ze onder permanente dreiging met Rusland als buurman. Er is hier ook een hele grote Russisch sprekende minderheid op straat hier in Riga in de hoofdstad. Hoor je heel veel Russisch. En een deel van die mensen die steunt Poetins oorlog. En dat zorgt ook wel voor toegenomen spanning in het land. Mensen zijn bang dat als er nog meer Russen komen, dat hun veiligheid bedreigt. Luister maar eens naar Veronica, die sprak ik ook. Zelf een van die Letten die van huis uit Russisch spreekt, maar juist wel heel anti-Putin is. We're receiving people and we can't check them clearly. Like, are you supporting the war in Ukraine? Do you support Putin or your oppositioner? So it's very difficult to define who is them. Ja, wat ze dus eigenlijk zegt, het is gewoon heel moeilijk te controleren wie binnenkomt. Er kunnen ook mensen tussen zitten die eigenlijk wel voor Poetin zijn, maar die alleen maar niet willen vechten. Laat Letland dus helemaal geen Russen toe? Nou, op dit moment niet of nauwelijks. Maar er zijn hier wel veel Russen welkom geheten aan het begin van de oorlog. Die zijn gevlucht. Die zijn echt van de oppositie. Ik ben ook langs geweest bij een onafhankelijk Russisch televisiekanaal. In Moskou konden ze niet meer werken. En nu hebben ze hier onderdak gekregen, zenden ze hier vandaan uit. Maar zij steunen die harde lijn van de Letten om nu niemand meer binnen te laten, helemaal niet. I think those who do not want to go to Ukraine and kill Ukrainians, they are potential allies of those who are against the war. They are potential allies of the civilized world. And also, I think that the idea of stay in your country and fight with Putin, this idea it's not about the real life. Ja, dit was de hoofdredacteur van TV Rain die je hoorde. En die zegt dus, ja, we moeten eigenlijk de Russen die weg willen beschouwen als mogelijke bondgenoten van de tegenstanders van de oorlog. Als mensen die onderdeel van de beschaafde wereld willen zijn. Tegen die minister van Buitenlandse Zaken die zegt, laat ze maar in Rusland gaan vechten, zegt hij, dat kan helemaal niet. Hoe komt die man daarbij? Dan word je meteen opgesloten. Jarenlange gevangenisstraffen dreigen. En die hoofdredacteur vond het zelf ook lastig. Want die vroeg zich af, waarom ben ik wel toegelaten? En mijn vrienden, die nu ook tegen Poetin zijn en die wel weg willen, waarom mogen die hier niet naartoe komen? Ja. Ja, Letland is natuurlijk niet het enige land in de Europese Unie dat er zo over denkt. Maar er is ook wel wat verdeeldheid over. Klopt, hè? De landen zijn eigenlijk heel erg verdeeld. Je hebt eigenlijk twee kampen, landen als Duitsland, maar ook Nederland. Die zeggen nu dat ze dit wel als reden voor asiel zien. Omdat als deze Russen teruggestuurd worden, dan kunnen ze dus vervolgd worden door de Russische autoriteiten. En die zeggen, ja, in principe Russische mannen die aan mobilisatie willen voorkomen, wegkomen, kom maar naar ons. Maar ja, en dan heb je dus aan de andere kant de Baltische staten die er heel hard in staan. Er wordt dus heel verschillend gedacht. Maar het is toch wel echt de bedoeling dat ze uiteindelijk tot een gezamenlijk standpunt komen. De Europese Unie heeft een gezamenlijke buitengrens. En ja, als je eenmaal binnen bent, dan zijn er geen grenscontroles meer natuurlijk. Dus het zou dan kunnen dat een van die Russen wordt toegelaten in Nederland. En dat ze dan in principe ook naar Letland kunnen reizen, terwijl ze dat hier juist niet willen. Ja. Dus die minister van Buitenlandse Zaken, ja, die ik daarover sprak, die zei, nou, mochten ze dat niet lukken, zo'n gemeenschappelijk standpunt... dan sluit ik niet uit dat er hier weer grenscontroles komen met andere EU-landen. Dus nou ja, dat wordt zeker interessant om in de gaten te gaan houden de komende tijd. Want dit blijft vast nog wel even spelen. Hoor je vaker over dus. Kiesje Hekster vanuit Letland. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens. Eva Max met Kings and Queens. Over ruim een uur, even na 9:30, stand.nl. Carl-Jan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat wordt de stelling? De stelling is: de online gokmarkt moet weer aan banden worden gelegd. Jullie hadden er ook al over vanochtend. Ik hoorde een reportage van Jeroen Schutijzer. 486 miljoen euro is er vergokt in het eerste half jaar. En dat is een flinke stijging sinds een jaar geleden. Die online gokmarkt dus openging. Meer dan verwacht ook. Vooral jongvolwassenen zijn vaak op goksites te vinden. Tussen de 18 tot en met 23 jaar is die groep bovengemiddeld actief. Op allerlei sites. Ja, ze verwachten dat waarschijnlijk meer dan een miljard. Ja, over het hele jaar. Over het hele jaar. Ja. Nou komt er nog het WK aan. Dat is een reden voor mensen om meer te gaan gokken op wedstrijden, ja, natuurlijk. En er zullen nog meer gokbedrijven toetreden, waarschijnlijk tot die markt. Gemiddeld verliest een online gokker 153 euro per maand. De kansspelautoriteit schrikt nog niet heel erg van het bedrag. Dat moeten we er ook wel even bij zeggen. Want er werd al gegokt voordat die markt openging. En dat was natuurlijk een groep waar je geen zicht op had, omdat het illegaal was waarschijnlijk. Er zijn natuurlijk ook mensen die zich het goed kunnen permitteren om een gokje te wagen af en toe. Dus het is niet gezegd dat het nou altijd helemaal ontspoort. Maar goed, het is wel iets wat we in de gaten moeten gaan houden. Voor de overheid is het natuurlijk financieel interessant. Ook dat moeten we er even bij zeggen. In de eerste 6 maanden van het jaar kwam er bijna 400 miljoen euro aan kansspelbelasting binnen. En dat is 300 miljoen meer dan een jaar eerder. Daar kunnen we leuke dingen voor doen. Die pakken we ook even mee. Dus de vraag is, moeten we de markt openhouden zodat het in ieder geval zichtbaar is? Of blijkt de drempel te laag en de verleiding te groot? En is deze open markt de kat op het spek binden? We willen vanochtend van u weten of u wel eens online gokt. Is het moeilijk om dan maat te houden? Kent u iemand in uw omgeving die online gokt? En leidt het dan tot problemen of gaat dat eigenlijk behoorlijk goed? Wat is uw ervaring met dit fenomeen? 0800-1101 of reageer online via stand.nl. In het verkeer zit je niet op je telefoon. Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Mij niet appen. Ik stap nu op de fiets. Mij niet appen. Yo, kom maar aan. Mij niet appen. Ben er met een uurtje. Mij niet appen. Ik zie je zo, schat. Mij niet appen. Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij mono en kom veilig thuis. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson. Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. Ook bij Museum De Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Het CADR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. Vanavond in Meldpunt, vragen over energiecontracten. Is een klein of een groot maandelijks voorschot verstandig? En vragen over saldering. Energiebedrijven duperen klanten door ineens maandelijks de opbrengst van de zonnepanelen te verrekenen. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De inflatie is in de maand september gestegen naar ruim 17% ten opzichte van een jaar geleden, meldt het CBS. De gestegen energieprijzen zijn een belangrijke oorzaak. Die waren in deze maand met 114% gestegen ten opzichte van september vorig jaar. Bij twee pluimveebedrijven in Groningen is vogelgriep vastgesteld. Op de bedrijven in Zuidwolde en Wildervank moeten daarom zo'n 43.000 dieren worden afgemaakt. Voor pluimveebedrijven in de directe omgeving geldt een ophokplicht. En er mogen geen dieren of eieren meer worden vervoerd. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn tenminste 19 mensen gedood, meldt de politie. En er zijn tientallen gewonden. De aanslag was op een onderwijsinstituut in een deel van Kabul waar veel Hazara wonen. Een etnische minderheid die eerder doelwit was van aanvallen van Islamitische Staat. De verantwoordelijkheid voor deze aanslag is nog niet opgeëist. En in elk klaslokaal moet een CO2-meter komen te hangen die de luchtkwaliteit meet. Minister Wiersma voor Onderwijs maakt dat verplicht. Hij wil zo de ventilatie verbeteren en voorkomen dat scholen opnieuw coronabrandhaarden worden. Uit een peiling blijkt dat 40% van de scholen nog niet in elk lokaal een werkende CO2-meter heeft. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, zonnetje. Ja, inderdaad. Op de meeste plaatsen is het prachtig weer op dit moment. Veel zon. Hier en daar komt nog een mistbank voor. Dat zal wel gaan verdwijnen de komende, 1,5 uur. Dus zijn we daar vanaf. Ja, en dan heb ik toch nog één gebied in Nederland waar een bui overtrekt. Is wat oppervlak betreft vrij klein, maar trekt wel richting Amsterdam. Dus veel mensen zullen daar toch inderdaad wel wat gepruttel gaan zien. Misschien ook iets meer, dat het even wat feller regent. Maar er zit ook een achterkant aan, want op het strand begint het alweer droog te worden. Dus het gaat allemaal vrij snel. Het is een klein exemplaar. Maar hier en daar kan dus nog een enkel buitje vallen. Ja. En hoe zit dat in het weekend? Dat is toch een weekend met veel gezichten. Een groot deel van vandaag verloopt dus zo goed als droog en ook vrij zonnig. Wel wat met stapelwolken vanmiddag en vanavond toenemende bewolking gevolgd door regen. Dat hoort bij een lage drukgebied wat het weer in het weekend toch flink gaat beïnvloeden. Voor zaterdag is die regenzone al wel weer voorbij in de ochtend. Het waait ook nog eventjes flink, maar de wind begint ook wat af te nemen. Er vallen nog een paar buien, er is wat zon tussendoor en het wordt 16 of 17 graden. Dat wordt het ook op de zondag, ook dan zon geregeld met buien. Maar wel een kleine kanttekening daarbij, want het trekt een gemeen lage drukgebiedje waarschijnlijk over België, brengt daar flink wat regen, maar schuift die 50 kilometer op naar het noorden, ja, dan hebben wij daar toch ook last van. Ja, dus dat zou kunnen, maar hoeft niet. We gaan er even vanuit dat het niet gebeurt, maar ik durf mijn hand er nog niet helemaal voor in het vuur te steken. Marco, dankjewel. En voor het eerst deze ochtend verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, het begint nu geleidelijk aan wat drukker te worden op de weg, zonder dat er nou echt grote problemen zijn. Maar op de A58 Eindhoven richting Breda, daar rijdt het nu wel langzaam tussen Oorschot en Tilburg Centrum West over 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo-lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo-lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. In Pakistan zijn nog steeds grote delen van het land overstroomd. Vooral in de zuidelijke provincie Sindh. Hier regende het nog nooit zoveel als dit jaar. Klimaatverandering is een van de oorzaken van de overstromingen. Maar ook het watermanagement kan beter. Lokale experts en boeren in het zuiden van het land werken nu aan een verbetering van het watermanagement. Met geld van internationale donoren. Correspondent Alette André ging naar de plaats Badin. Er zit hier een gat in de dijk. Tientallen mannen sjouwen met de zandzakken om het gat te dichten. Een deel staat tot hun nek in het water. En een opzichter roept door een luidspreker dat ze niet te eten krijgen als ze niet hard genoeg werken. Dit is een ramp veroorzaakt door mensen. Dat zegt Mohammed Ismail Kumbar, een professor in landbouwontwikkeling die uit deze regio komt en per boot de dijkdoorbraak bezoekt. Hij bedoelt hiermee dat het volgens hem dus geen klimaatramp is. Ja, het regende veel dit jaar, dat geeft hij toe. In de provincie Sindh, waar we nu zijn, regende het nooit eerder zoveel als dit jaar. En dat komt waarschijnlijk door klimaatverandering. Toch is hij ervan overtuigd dat beter watermanagement ook deze hoeveelheid regen had aangekund. Dan zou deze dijk niet zijn doorgebroken en dan zou dit water allemaal gewoon naar zee stromen. Het grootste probleem is volgens hem dat de natuurlijke stroom van het water is verstoord. Door het netwerk van afvoerkanalen dat in de jaren 80 en 90 werd aangelegd. Met financiële steun van de Wereldbank. De bank heeft inmiddels toegegeven dat er fouten in het ontwerp zitten. Professor Ismail laat zien waar. Kijk, dat is de LBOD, zegt hij. LBOD staat voor Left Bank Outfall Drain. Dat zijn de gegraven kanalen. Die waren bedoeld om zoutwater uit geïrrigeerde akkers terug naar zee te voeren. En meer stroomopwaarts is dat ook wel gelukt. Maar professor Ismail vindt dat dit niet in verhouding staat tot de nadelen. 3-5 plekken. Want vanuit een andere hoek komt de oorspronkelijke rivier. En waar wij nu in een boot zitten, ontmoeten de twee elkaar. Zo snijdt het kanaal de natuurlijke rivier op een stuk of 5 punten af. En hierdoor stroomt veel water niet naar het zuiden, naar zee, maar wordt het terug naar het noorden geduwd, waar het nu de velden overstroomt. Terwijl het al weken niet meer heeft geregend. Bovendien worden de kanalen slecht onderhouden. Dat laat professor Ismail zien vanaf een viaduct dat over een kanaal loopt. Kijk eens hoeveel bosjes er in het water staan. Er wordt niet fatsoenlijk gebaggerd. En er wordt vlak langs het water gebouwd. Daardoor stroomt het water niet goed door. En dit is volgens hem een probleem dat in de hele Indus-rivierdelta voorkomt. Naar aanleiding van de overstromingen heeft Pakistan de internationale gemeenschap opgeroepen het land te helpen met de weerbaarheid tegen klimaatverandering. Juist omdat Pakistan nauwelijks bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen, maar wel een van de meest kwetsbare landen voor extreem weer ter wereld is. We appreciate the efforts of the international donors, lekin voice of the people's call suna jaye. Dit is klimaatgerechtigheid. En professor Ismail is het hier op zich wel mee eens. Maar hij wil wel dat er voor de start van ontwikkelingsprojecten beter wordt geluisterd naar de lokale gemeenschap. Want hier wisten we best dat je niet met de natuurlijke stroom van water moet sollen, zegt hij. We waarderen alle hulp. Maar hoe lang moeten we nog bedelen om voedselhulp? Wij willen dat de raad van lokale mensen wordt opgevolgd en de natuurlijke waterwegen worden hersteld. Correspondent Alette André vanuit het zuiden van Pakistan. Adoptie werd lang gezien als een kind uit een arm land waar het geen toekomst heeft, dat terecht komt bij rijke ouders die dolgraag een kind liefdevol willen opvoeden. Maar helaas blijkt dat in de praktijk niet altijd zo te gaan. In haar autobiografie, Niet geboren op mijn verjaardag, beschrijft Sam van den Haak de zoektocht naar de waarheid bij adoptiefraude, misbruik en het vinden van een eigen identiteit. Sam van den Haak, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hoe voelde u zich in uw adoptiegezin? Oh, wil je alsjeblieft je zeggen? Kunnen we dat doen? Natuurlijk. Ik ben niet geboren op mijn verjaardag. Ik ben 40, dus nog niet heel erg oud. Maar volgens de wet ben ik dus 41. Je vraag is hoe ik me voelde in mijn adoptiegezin. Anders. En ik week af eigenlijk van bijna alles. Ik heb een andere huidskleur. Ik ben anders qua karakter. Ik vind het leuk om dingen samen te doen. En in mijn adoptiegezin was eigenlijk alles best wel individueel. Een boekje lezen, een puzzeltje maken. En ik had niet echt het gevoel dat we een geheel waren samen. En ik viel daar eigenlijk compleet buiten. Ja, toen kreeg je ook nog eens te maken met seksueel misbruik door je adoptievader. Ja. Daar kwam je eigenlijk pas veel later achter dat het allemaal niet normaal was, toen je zelf vriendjes kreeg. Ja. Je hebt op een gegeven moment een aanklacht willen indienen, maar pas jaren en jaren later. Ja. Maar toen was het al verjaard. Hoe voelde dat? Ja, dat is echt onwerkelijk. En je zegt het heel mooi. Ik heb eigenlijk gewoon altijd geleerd dat dat gewoon de manier is waarop je elkaar lief hebt. Dus voor mij was het iets wat gewoon vanzelfsprekend was. En uiteindelijk kwam ik erachter van oké, dit zijn eigenlijk helemaal geen dingen die je doet met een familielid. En toen was ik zo oud dat ik ook wel een gevoel van schaamte had. Dus om dan nog een keer daarover te praten, dat is super moeilijk. Dus ik heb meer dan 25 jaar dit geheim bij me gehouden. Ik was namelijk zelf wel altijd degene die op zoek was naar knuffels. Dus ik voelde me ook echt mededader. En toen ik dan uiteindelijk erover durfde te praten en dacht oké, ik moet hier aangifte doen. Ja, toen zei de politie gewoon we gaan hem niet opnemen, want het is verjaard en dat kost heel veel tijd. En het levert niks op, dus dat gaan we niet doen. Ja. Ja, je beschrijft in je boek ook hoe het er streng ook aan toe ging in het gezin. Zo streng dat op een gegeven moment ze vonden dat jij een grens was overgegaan en al heel jong eigenlijk het huis werd uitgezet. Ja, we hadden natuurlijk constant ruzies. En dat lag natuurlijk ook aan mij, want ik was ook aan het puberen en ik was op zoek naar wie ben ik nou zelf. Dus ik was heel erg anders en we hadden steeds ruzies. En op een gegeven moment, toen sprak mijn adoptievader de woorden uit: lever je sleutels maar in en vertrek. En ja, dat zijn woorden waarvan ik wel dacht dat ze er ooit aan zouden komen, maar eigenlijk had gehoopt dat hij ze nooit echt zou uitspreken. En toen ben ik inderdaad weggegaan. Het boek heet Niet geboren op mijn verjaardag. Dat komt doordat je in je zoektocht naar je waar je echt vandaan komt, uit Sri Lanka, dat wist je wel. Maar je ging toch proberen om je biologische ouders te vinden. Ja. En vervolgens kom je erachter dat ongeveer niets van alle papieren die je ooit hebt gezien klopt. Ja, bizar, Astrid, bizar. Ik had in Sri Lanka is er een man, die heet Siri, en die deed voor mij de zoektocht. En die had al van mijn papieren gehad, dus op de dag van aankomst. Toen zat ik echt in het busje van het vliegveld naar zijn guesthouse. Ik had nog net mijn backpack niet op, zeg maar. En toen zei hij, sorry, maar al je papieren zijn vals. En dat is heel normaal, want dat is wat er gebeurt in adoptieland. En toen dacht ik, ben ik nu zo ver gereisd om te horen dat ik geen kans heb om mijn familie te vinden? En dat was gewoon echt heel erg onwerkelijk. Ja, toch is het gelukt. Sterker nog, het lukte vrij snel. Ja, dat was ook bizar. Siri vroeg toen in dat busje nog steeds van, heb je niet iets anders waar misschien iets mee kunnen? En toen had ik inderdaad een papiertje. En mijn biologische moeder heeft dat tijdens de, laat ik het even zeggen, transactie. De overdracht. Aan mijn adoptiemoeder gegeven. En daar stond een adres op. En Siri zag dat plaatje en die dacht, maar dit is vlak bij mijn guesthouse. Dus laten we maar gaan kijken. En ik dacht echt, nee, ja. Ik was er eigenlijk helemaal niet aan toe. Dus we reden met dat busje ook in dat dorpje. En eigenlijk bij elke vrouw die op mij leek, en dat deden ze bijna allemaal, ja, dacht ik, oh, misschien is dat wel mijn moeder. Oh, misschien is zij wel mijn moeder. Oh, of zij. En het was zo'n naar, bizar, onwerkelijk gevoel. Gelukkig vonden ze op dat moment niet, want daar was ik ook echt nog niet klaar voor geweest. Nee, maar de volgende dag al wel. Ja. Sterker nog, je hebt je familie leren kennen. Je broer, een hele liefdevolle broer blijkt. Ja. Je oma. En je oma vertelt dat jij helemaal niet op 4 juli jarig bent. Nee. Maar op 17 december. Ja, dat klopt. En dat is op dat moment, zit je zo in een roes en dan denk je, oké, fijn dat ik het weet. En dan is dat eigenlijk vooral een puzzelstukje waar je al zo lang naar op zoek bent. En dan denk je, oké, dit heb ik. In mijn paspoort staat 4 juli. Het is 17 december. En dan denk je, oké, dit is wat het is. Het staat allemaal beschreven in jouw boek, Niet geboren, maar verjaardag. We kunnen niet het hele boek behandelen, uiteraard. Maar dat moet ook niet, want mensen moeten maar gewoon gaan lezen, toch? Zeker, zeker. Ja, en ik ben er dus later pas achtergekomen toen ik Sembla keek, dat het helemaal niet, oké, dit is wat het is. Maar dat het echt pure opzet is geweest ten behoeve van heel veel geld. Ja, en je bent ook niet de enige. Nee, en dat is denk ik, en dat hoop ik ook, dat het krachtig gaat zijn van mijn verhaal. Wat schrijnend gewoon. Het verhaal is van heel veel geadopteerden. Mijn mailbox stroomt over. En dat mag ook. Dat is ook precies de bedoeling van geadopteerden die met exact hetzelfde kampen. En dit is echt bizar, maar ook het misbruik vindt veelvuldig plaats in adoptiegezinnen. Ik heb zelfs een voorbeeld van een meisje dat misbruikt is door haar oom, omdat hij had meebetaald aan adoptie en vond dat hij recht had om haar te misbruiken. Wat je hebt meegemaakt en ook hoe je er vooral heel erg bovenop bent gekomen, de weg daar naartoe, staat allemaal beschreven in Niet geboren op mijn verjaardag. Sam van den Haak, dank je wel. Dank je wel. Er komt een officieel onderzoek naar de rel rond de schakers Magnus Carlsen en Hans Niemann. Ja, deze zaak houdt de schaakwereld al weken bezig en ons eigenlijk ook al een beetje. Wereldkampioen Carlsen beschuldigt de 19-jarige Niemann van vals spelen. Een commissie van de Internationale Schaakbond moet nu uitzoeken wat er aan de hand is. Carlsen weigert nog tegen Niemann te spelen. Hij heeft ook al een partij echt gestopt meteen na één zet. Van de jonge Amerikaan is bekend dat hij als kind heeft gefraudeerd. Niemand dus, in online partijen. En volgens Carlsen doet niemand dat nog steeds. Mogelijk met zendertjes of via een hack. De Schaakbond wil het nu dus tot op de bodem uitzoeken. De vader van stervoetballer Erling Haaland laat Europese clubs dromen. Alf Inge Haaland denkt namelijk niet dat zijn zoon de rest van zijn voetbalcarrière bij Manchester City blijft spelen. In de nieuwe documentaire van Viaplay, Haaland The Big Decision, zegt vader Haaland dat de Noorse doelpuntenmachine zich wil bewijzen in alle topcompetities. Toe het halt in een club, alleen in England, Spanje, Italië, Frankrijk. Erling zou na zijn 2,5 jaar in Duitsland ook 2,5 jaar in Engeland kunnen spelen, nu dus. En dan vervolgens in Spanje, Italië en Frankrijk. Een soort recordpoging of zo? Nou, bijna wel, ja, inderdaad. Ja. Of gewoon heel veel ambitie. In ieder geval, zijn vader heeft ambitie. En die andere clubs zien hem misschien wel graag komen. In ieder geval zoals hij nu speelt, want Haaland maakte in de Engelse competitie in 7 wedstrijden al 11 doelpunten. Dat je als voetbaltrainer van de een op de andere dag ontslagen kan worden, daar kan Sjors Ulte inmiddels over meepraten. Na 3 verloren wedstrijden werd hij een dikke maand geleden ontslagen bij Fortuna Sittard. En dat ging best op een bijzondere manier, dat ontslag, vertelt Ulte bij Langs de Lijn en Omstreken. S'avonds was ik thuis, ik lag in bed. Ik ben nog even op Instagram kijken voor het slapen gaan. Maar als je dan ziet staan dat alle trainingen die week besloten zijn, dan weet je, ik ben de hoofdtrainer. Ik ga over het al niet afsluiten van trainingen voor pers en publiek. Dus eigenlijk wist ik toen gelijk wel, ik ben overroeld hierin. En ik kan maar op één manier overroeld zijn als ik mijn baan kwijt ben. Is toch ook wat, hè? Dat je dat wat een manier, man. Trainingen en ik ben er als trainer niet bij. Ja, nou, de boodschap was duidelijk. Ulte was net begonnen aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer in Sittard. Maar het was voorbij. En voetballers van Excelsior kunnen zichzelf weer besturen in het populaire videospel Viva, waarvan deze week de nieuwste editie is verschenen. Ja, Excelsior is teruggekeerd in de Eredivisie en keert dus ook terug in het spel, waardoor de voetballers zichzelf kunnen spelen. De 20-jarige aanvaller Marouan Azarkan zegt erover in het AD: deze koude dagen ga je mij niet meer buiten zien. Ik ga trainen en verder alleen maar FIFA spelen. Dat is ook wel grappig dat je op het veld dan aan het werk bent en dan ben je thuis en dan ga je weer voetballen. Ja, maar met je vingers. Maar dan met je vingers. Eén minpuntje volgens Marouan Azarkan: heeft van het spel een beoordeling gekregen van 66 en had gehoopt op meer. Mijn schiet- en dribbelkwaliteiten. Kom op, man, zegt hij in het AD. Als ik voor het doel ga komen met mezelf, dan ga ik nooit kunnen scoren. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A2 van Eindhoven naar de Belgische grens is een ongeluk gebeurd bij Maastricht, bij Gronsveld. Veroorzaakt nu 6 kilometer file vanaf Meersen. Het oponthoud is een kwartier, 3 rijstroken zijn dicht. En op de A58 Eindhoven richting Breda, daar staat nog altijd die kapotte vrachtwagen stil bij Tilburg Centrum West. De vertraging is daar zo'n 20 minuten, de rechte rijstrook is dicht. Invisible Touch van Genesis. En de mannen van Genesis, ja, die hebben hun rechten verkocht voor $300 miljoen. Dus er wordt nu iemand anders rijk dat wij dit plaatje draaien. Nederlanders hebben in de eerste helft van het jaar bijna een half miljard euro online verhokt, blijkt uit cijfers van de Kansspelautoriteit. Online gokken werd een jaar geleden legaal. En het ziet ernaar uit dat dit jaar ruim 1 miljard euro wordt verhokt. En dat is een groter bedrag dan van tevoren werd verwacht. René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit, maakt zich daar niet meteen zorgen om, zegt hij tegen verslaggever Nick Wouters. Je moet bedenken dat we komen vanuit een situatie dat we alleen illegaal omzet konden ramen. Echt ramen. Wat we dus nu zien is dat we echt... Nu hebben we de cijfers uit de werkelijkheid. En dan is dit... Ja, heeft zich stabiel ontwikkeld. Het is niet geëxplodeerd. U kunt nu ook zien wie die mensen zijn die gokken. Want dat konden we in het verleden ook niet zien. En dan blijkt uit uw cijfers dat 1 op de 5, ruim 1 op de 5, is jong volwassen. Dus tussen 18 en 23 jaar. Wat vindt u van die ontwikkeling? Dat hoger is dan de CBS-gemiddelde. Dat is dus een soort oververtegenwoordiging van de groep 18 tot 24. Dat moeten we dus echt heel goed in de gaten ook houden. Want we vinden dat toch een kwetsbaarder groep dan mensen in die categorie daarboven.

Eerder dit jaar gold ook al een ophokplicht en een vervoersverbod voor grote delen van de provincie Groningen. Dat had vooral te maken met de besmettingen die werden overgebracht via wilde vogels in het Waddengebied. Het weer dan, geregeld zon. In de kustgebieden wel enkele buien. De temperatuur ligt vandaag rond de 16 graden. Vannacht wordt het onstuimig met veel wind en flink wat regen. En ook in het weekend meer buien. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, op de A2 bij Maastricht, daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Op de rijbaan richting Luik, dat veroorzaakt file tussen Maastricht Airport en Gronsveld, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Velperbroek. 2 rijstroken zijn dicht, het oponthoud is daar zo'n 20 minuten. Er staat file vanaf Zevenaar. En op de A44 naar Den Haag, daar 2 kilometer file bij Wassenaar Centrum door een afgevallen lading. Het oponthoud is beperkt zo'n 10 minuten. Nou, ik heb een oud collega, die is gepensioneerd inmiddels, maar ik nodigde eruit voor onze borrel. En nu drinkt ze af en toe een drankje mee. Nou, dus ik vroeg aan die nieuwe jongen uit de klas om samen naar school te gaan. Ja, want hij kende nog niet zoveel mensen hier. En nu fietsen we elke ochtend met z'n tweeën. Een klein gebaar kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie... ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Het NOS Radio 1-journaal. Nederland moet nu al rekening gaan houden met extreme zeespiegelstijging in de toekomst. Dat stelt kennisinstituut Deltares in een rapport dat vandaag verschijnt. Het instituut deed onderzoek naar welke maatregelen Nederland moet nemen om toekomstbestendig te zijn. Marjolein Haasnoot is een van de onderzoekers van Deltares. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we weten natuurlijk al langer dat die zeespiegel stijgt, maar waarom komt u met deze waarschuwing nu? Nou, we hebben verder gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen. En wat je ziet is dat de opgave is groot. Hè? Dus dat de maatregelen die worden op een gegeven moment ook heel groot. En tegelijkertijd worden er nu allerlei investeringen gedaan die aan de ene kant de opgave voor aanpassen groter kunnen maken, terwijl de ruimte voor die maatregelen weer kleiner wordt. Dus daarom moet je daar nu eigenlijk al rekening mee houden. Hoe bedoelt u dat? Je kunt denken aan, waar bouwen we nu die woonwijken? Als je dat doet op plekken waar groot risico is, of waar we juist ruimte nodig hebben voor maatregelen, voor het aanpassen van de dijken, of om meer ruimte voor de rivieren te maken. Ja, dan lukt dat niet meer. Wordt het in ieder geval heel lastig op de lange termijn. Ja, precies. Dus je moet nu al beter nadenken over waar je dingen bouwt. Zodat je niet een investering doet in bijvoorbeeld inderdaad nieuwe woonwijken in gebieden waarvan je nu al kunt zijn aankomen, dat het straks in gevaar kan komen. Of dat we die ruimte nodig hebben om bijvoorbeeld voor de rivieren, voor het bergen van water. Ja. Blijft er dan wel iets over om te kunnen bouwen? Want een groot deel van Nederland ligt natuurlijk nu al onder de zeespiegel. Nederland is groot. Hè. We kunnen naar heel Nederland kijken voor keuzes om te bouwen. Maar je kunt ook aangepast bouwen. Maar dat betekent wel dat je daar nu mee moet beginnen. Omdat als je eenmaal woningen bouwt, hè, dan staan die daar natuurlijk voor decennia. En dus niet zomaar te verplaatsen. Ja, u heeft eigenlijk heel concreet gekeken. Hè, van wat moet er gebeuren om Nederland ook over 100 jaar nog als land te hebben bestaan? Bijna. Welke opties zijn er dan? Je kunt denken aan meer meebewegen en water meer sturend te laten zijn door bijvoorbeeld veenweidegebieden te laten vernatten, wat meer ruimte creëert voor natuur, nog meer ruimte maken voor rivieren en bouwen in Hoger Nederland. Je kunt denken aan een nieuwe kustlijn maken, dus eigenlijk meer zeewaarts gaan. Of eigenlijk de huidige kustlijn en langs de rivieren ook dijken ophogen. En dan is nog een tweede keuze is van wat doe je met de keringen? Hou je de nieuwe waterweg open of maak je hem dicht? Ja, precies, want het heeft dus ook mee te maken hoe hou je het water buiten. Dus hoe hoog moet je bijvoorbeeld duinen en waterwegen, dus de afsluiting daarvan maken? Ja, klopt. Het is een belangrijk element daarin is wat doe je met de rivieren? En dus we kijken vaak naar de zeespiegelstijging, maar via de achterdeur komen de rivieren binnen. Dus als je het water aan de zeekant, als je het afsluit, dan moet je iets met die rivieren. En dan kun je of kijken van nou gaan we het via de nieuwe waterweg naar buiten krijgen, maar daar heb je heel weinig ruimte. Dus je kunt het eventueel gaan omleiden richting het IJsselmeer of richting Zeeland. Maar als je het afsluit, betekent het in ieder geval, en dat is vrij nieuw aan deze studies, dat we echt gigantische pompcapaciteit nodig hebben. Ja, hoe dan ook vergt het ontzettend grote investeringen dus. Betekent het dat u tegen Den Haag zegt, neem de regie hierin, want dit is iets wat weliswaar over nou ja, pakweg 50 tot 100 jaar echt heel erg gaat spelen. Maar we moeten er nu al over nadenken. Ja, en voor een deel gebeurt het al via het Delta-programma. Maar wat we zien is dat er zeg maar, bij andere overheden dat toch kleinschaliger wordt gekeken naar alleen het eigen gebied. Terwijl er gewoon voor Nederland strategische keuzes te maken zijn. Ja, en die gebeuren op het gebied van woningbouw, op energietransitie. Maar die zijn dus ook nodig op het gebied van waterbeheer. Marjolein Haasnoot, onderzoeker bij Deltares. Dank u wel. Het is 9:09. Opnieuw een recordinflatie. En wat heet recordinflatie? Ruim 17% was de inflatie in september. Dus in vergelijking met september vorig jaar. Dat meldt het CBS op basis van de Europese berekening. Lisa Schallenberg van de economieredactie. We hebben het er al een paar keer over gehad vanochtend. Maar toch nog even voor wie het niet heeft gehoord. Waar komt het allemaal door? Ja, het komt vooral door energie. 114% duurder was energie inclusief brandstoffen in vergelijking met een jaar eerder. Moet je wel bijzeggen dat het CBS de prijzen voor nieuwe contracten rekent. Nou, veel mensen die niet een nieuw contract hebben afgesloten afgelopen maand, die zullen dus lager uitkomen. Maar alsnog geeft het wel de richting aan en de richting is echt omhoog. Ja, en het is dus inderdaad een record. 17%. Hoe ongekend is dit? Nou, het is sinds de Tweede Wereldoorlog in ieder geval niet gemeten, zei het CBS vanmorgen. Het is dus echt hoog, ook hoger dan in de oliecrisis in de jaren 70. En ik heb even teruggekeken, want we hebben het nu ongeveer een jaar over die inflatie, ook in deze uitzendingen. Sinds de zomer vorig jaar is hij begonnen met oplopen. En toen vonden we de inflatie al heel erg hoog. En om dat te laten zien heb ik even teruggezocht in onze archieven. 7 oktober 2021. Toen hadden we het, zeg maar. Ja, dat is ongeveer een jaar geleden. Toen ging het over de inflatie van september. Wel met de Nederlandse methode. Nou, vandaag is het dan met de Europese methode. Maar het geeft wel een beeld. Dit is een gesprek nog met jouw voorganger Jurgen van den Berg. En mijn collega Nick Wouters. We gaan praten over de inflatie. De prijzen die consumenten betalen voor goederen en diensten, die zijn in september verder opgelopen. De inflatie kwam uit op 2,7%. Nick Wouters is hier van de NOS Economie-redactie om het te duiden. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat loopt snel op. Wat is de belangrijkste oorzaak? Nou, je kan het bijna wel raden. We hebben het er heel veel over. De gasprijzen, elektra en benzine is vooral duurder geworden, ook in september. Bijna 20% duurder geworden, die categorie. En een maand daarvoor was dat nog 14%. Dus dat loopt snel op. Ja, nou, het liep inderdaad snel op. 114% zien we nu aan prijsstijging daar. En toen vonden we dus 2,7% heel hoog. Nou, dit was voor de oorlog. Toen kwam het vooral door het herstel na corona. En toen hadden mensen zich echt niet kunnen voorstellen dat we een jaar later met ruim 17% zouden zitten. We hebben natuurlijk nu wel de oorlog, zorgen over energieleveringen, steeds grotere zorgen daarover. De prijzen die zijn in de lucht geschoten en nu hebben we hier dus toch inderdaad echt mee te maken. Ja, ik zag de hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen, op Twitter zeggen, ik weet even niet wat ik zeggen moet. Ja, ja. Ja. Nou, dat wil heel wat zeggen. Dat is heel veelzeggend inderdaad, ja, zeker. En het is natuurlijk niet alleen Nederland. Nee, het speelt breder. Zo dadelijk, later deze ochtend, horen we hoe hoog de inflatie in de eurozone is. Dus gemiddeld van alle eurolanden bij elkaar. En dat gemiddelde is wel altijd lager dan in Nederland. Wij hebben een hogere inflatie. Dat komt deels ook door die rekenmethode met die nieuwe contracten. Dat doen niet alle landen zo. Maar er zijn ook structurele redenen waarom het hier hoger is. We gebruiken bijvoorbeeld veel gas, waardoor de prijsstijging harder op ons drukt. Maar ja, je ziet ook bijvoorbeeld België kwam gisteren al met cijfers. Dat liep op naar 11,3%. Duitsland is nu ook boven de 10%. Dus we gaan zien wat het vandaag ook in de eurozone gemiddeld is. Lise Schallenberg van de economieredactie. Myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Long way. Like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no. Runaway Train van Soul Asylum. We hebben verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Ja, de A2 bij Maastricht is weer vrij richting Luik. Er was een aanrijding. Er staat nog wel file met een kwartier vertraging. En op de A12, Duitse grens richting Arnhem, was een aanrijding met een aantal personenwagens bij knooppunt Velperbroek. Dat veroorzaakt file vanaf Zevenaar. De vertraging is 3 kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. Opschudding in Mexico, want daar zou een miljonair een originele tekening van de kunstenares Frida Kahlo hebben verbrand. Dat deed hij op een feestje met joelende mensen eromheen, maakte er ook een filmpje van. En van het werk van Kahlo had hij voor de verbranding 10.000 NFT's gemaakt die mensen kunnen kopen. En NFT's, dat zijn digitale bestanden die dan zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld een afbeelding, zoals die tekening, een filmpje of een kunstwerk. En dan heb je een soort van origineel kunstwerk. De Volkskrant schrijft daar vanmorgen over. Journalist Pieter van Os, onder meer schrijver van het boek Tussen kunst en cash, over hoe geld de Nederlandse kunstwereld corrompeert. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Ja, je hebt het filmpje ook bekeken. Hè? Wat gebeurt daar, joh? Ja, het is een techie filmpje. Ja, je moet zeggen, ja, mensen, als ze het leuk vinden, moeten zeker even kijken. Je ziet eerst allerlei gebotoxte mensen. En die zijn op een feestje rond een zwembad enzovoort. En uiteindelijk wordt er gejoeld als een hele kleine, te grote van een ansichtkaart. Tekening, tweezijdig, van Frida Kahlo. Inderdaad, in zo'n martiniglas aan dat zwembad in brand gaat. En dat vindt iedereen dan heel leuk. Best opvallend. Je denkt, daar gaat de tekening naar de maan. Maar goed, hij zegt dus niks aan de hand. Want we hebben digitaal 10.000 maar liefst van. En die kun je kopen voor €4.000. Sympathiek. Hè? En dan leeft Frida Kahlo voort in cyberspace, of hoe ik maar wil noemen. Dat is opvallend. Het spreekt tot de verbeelding. Hè? Mensen die kunst verbranden. Maar wat denk jij, is het een originele Kahlo? Ja, dat zou best kunnen. Alleen we weten wel dat de man die hem verbrandt een oplichter is. Hè? Die zegt dat hij bijvoorbeeld 10 miljoen heeft betaald voor die tekening. Nou, dat is of hij is heel dom of het is onwaarschijnlijk. Dat laatste, denk ik. Ik heb even gecheckt. Je kan, als je toegang hebt tot een soort site, kan je alle veiling, de resultaten van de wereld zien. En de duurste tekening van dat formaat van Kahlo, dus ooit onder een hamer gekomen, is $300.000 of $362.000. Maar dat is de enige die boven de 100.000 is gekomen. Zo, dus wat lang verhaal om te zeggen dat die man is een oplichter. Dat weten we. Ja, precies. Maar nu, ga door. Nou ja, dat is meteen misschien het antwoord op mijn volgende vraag. Van waarom doet iemand zoiets? Ja, nou dat is best maf. Je hoort het vaker en ook serieuzere mensen. Laten we deze man, deze Mubarak, even vergeten. Damien Hirst, beroemd bekende kunstenaar, heeft deze zomer, en eigenlijk deze maand, is hij schilderijen aan het verbranden van hemzelf. Iedere dag eentje. Want hij heeft, en het is eigenlijk wel een interessant experiment. En het zegt ook iets over hoe mensen over die NFT's denken. Die heeft dus 10.000 van zijn stippenschilderijen, van die witte schilderijen met kleurige stippen erop, die zijn allemaal net een beetje anders, heeft hij verkocht voor maar $2.000. Dat is weinig voor hem. Maar hij zei ja, op voorwaarde dat je in de zomer van 2022 moet je kiezen of je houdt de NFT, want hij verkocht het schilderij plus een NFT. Hè, plus zo'n linkje op internet dat je een uniek, dat je dat schilderij alleen digitaal hebt. Of je houdt de NFT en dan verbrandt hij het schilderij. Of je houdt het schilderij, dan moet je een NFT inleveren. En dat is direct natuurlijk een grappige opiniepeiling van wat mensen belangrijker vinden. Ja, ik zou denken, hou het schilderij. Dan kan je boven de bank hangen. Hè? En zo'n NFT, wat heb ik daar nou aan? Maar ik word ook al wat ouder. En ik weet niet hoe jij er in de wedstrijd staat. Maar daar zijn dus. Nou, ik sta aan jouw kant, ja. Oké, maar bijna de helft van de zijn kopers, 4800 mensen, hebben besloten de NFT te houden. En die zeggen, verbrand het schilderij maar. Ja. Net iets meer mensen hielden het schilderij. Dus we zitten nog net in een meerderheid, maar je kan het niet een overdonderende meerderheid noemen. Nou, dat vind ik toch iets anders. Want Damien Hirst doet dat met zijn eigen werk. Ja. Dit, als het waar zou zijn, heeft hij gedaan met werk van Frida Kahlo. Nou, in Mexico, dat is cultureel erfgoed daar, toch? Ja, dus ik hoop en ik verwacht dat deze man ook in de problemen is. En zo is het nieuws ook in de Volkskrant gekomen. Want in Mexico is er dus een onderzoek gestart naar deze figuur. Deze Martin Mubarak. En ik heb ook in een interview met hem geluisterd. Je zou bijna hopen dat hij een flinke straf krijgt. Dat is ook een man met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Een hele vervelende figuur. Maar je denkt inderdaad, ja, hij heeft gewoon iets strafbaars gedaan. Je kan niet cultureel. Je mag ook niet zomaar je monument gaan verbouwen zonder vergunning. Hè, als je in een monument woont. Nee. Dus over het algemeen mag je natuurlijk zelf doen met je kunst wat je wil. Behalve als inderdaad een land dat op een lijst heeft gezet van nationaal belang. Er is een keer zo'n zaak geweest waarin een Japanse miljonair die zei, ja, mijn kinderen moeten zoveel belasting betalen na mijn dood. Ik neem ze gewoon mee in mijn crematie. He, dus als ik gecremeerd word, dan. En die had een portret van Dr. Cachet. Die had een heel mooie Van Gogh. De wereld in angst. En pas een paar jaar na zijn dood is gebleken, want die mensen waren heel mysterieus en die zeiden weinig en een soort, dat hij toch vlak voor zijn dood die schilderij verkocht had. Aan weer iemand anders die dat ook niet wilde vertellen. Nee. Dus het was echt even een mysterie. En het zette de vraag op scherp: kan je met je eigen kunst, mag je eigen kunst in de fik steken? Precies. Nou, het antwoord lijkt mij nee. Maar dat zeg ik dan als kunstliefhebber. Dankjewel, Pieter van Os. Reactie aan de redactie. En we beginnen dit keer met een correctie, of in ieder geval een nuancering. In de Indiase regio Kashmir gaan voor het eerst sinds bijna 30 jaar weer bioscopen open, vertelde ik vanochtend op basis van een artikel van de BBC. En ik zei daarbij dat de Indiase regering van premier Modi in 2019 meer controle over de regio Kashmir heeft gekregen, met als resultaat nu dus een heropening van de bioscopen. Dat lijkt goed nieuws, maar dat blijkt iets te kort door de bocht. Nou, gelukkig hebben we daarvoor correspondent Aletta André in India. Aletta, jij kan ons meer vertellen. Hoe moeten we dit zien, dat nieuws over die bioscopen in Kashmir? Ja, zoals veel in Kashmir is het iets minder rechtlijnig dan het lijkt. En ook een gevoelig onderwerp. Allereerst de sluiting zelf, 30 jaar geleden. Dit werd aanvankelijk afgedwongen door moslim-extremisten die het niet bij de islam vonden passen. Iets waar de meeste Kashmiris het niet mee eens zijn. En later is ook wel geprobeerd de bioscopen te heropenen. En dat lukte toen niet om verschillende redenen. Er was het geweld door militanten, niet per se moslim-extremisten, maar die tegen de aanwezigheid van het Indiase leger. Daar gaat iets mis met de verbinding. Ben je er nog, Aletta? Of, Nee, helaas. Misschien de verbinding is helemaal uit. Terug kunnen komen. Maar laten we eerst even in ieder geval een ander onderwerp uit de reactie aan de redactie bespreken. In de eerste helft van dit jaar is er in Nederland bijna een half miljard euro uitgegeven aan online gokspellen. Daarover vertelde de kansspelautoriteit in een reportage. Luisteraars zijn daar verbaasd over. Menno bijvoorbeeld, onbegrijpelijk in deze tijden van nood. En Ingeborg, waarom gokken we zoveel nu we juist zulke hoge kosten hebben? Nou, we hebben de voorzitter van de kansspelautoriteit even om reactie gevraagd en hij laat weten. Nou, het is niet voor het eerst dat Nederlanders geld uitgeven aan online gokken. Het was eerder namelijk wel al mogelijk, maar dan illegaal. Ja. Nu het gereguleerd is, hoopt de autoriteit verslavingen wel te voorkomen natuurlijk. Verder zegt hij dat we niet moeten vergeten dat altijd al best veel geld wordt uitgegeven aan het, bijvoorbeeld het kopen van loten. De staatsloterij, ja, dat is eigenlijk ook gewoon gokken. Als je goed beschouwt. En voor veel mensen is het een recreatieve bezigheid. Iemand anders besteedt dat geld aan een andere hobby, zegt hij. Ja, nou, wie weet geeft het mensen ook hoop. Ja. Als ze iedere maand weer denken bijvoorbeeld bij staatslot. Nou, wie weet, daar spelen die sportjes ook op in. Ja, zeker. Van wie weet win ik hem, wat kan ik er allemaal mee doen? Nou, hij zegt van dat is bij online gokken eigenlijk hetzelfde. Ja, en in crisistijden heb je misschien nog wel meer hoop nodig. En dat is niet verstandig, maar dan ga je misschien ook nog wel eerder zo'n gokje wagen. Maar goed, wat duidelijk is dat je het in de hand moet zien te houden. Dat zeker. En we spraken vanochtend Robert Bloemendaal. Hij schreef het boek De Stem van Mijn Vader. En die vader, dat is Philip Bloemendaal. Beroemd natuurlijk als de stem van het Polygoonjournaal. Luisteraar Casper vroeg zich af, hebben de kinderen van Robert Bloemendaal ook eenzelfde stem als hun vader en opa? Ja, echt zo'n leuke vraag. Dat hebben we even aan Robert Bloemendaal gevraagd. Wat een leuke vraag. Ik heb kinderen. Ik heb twee kinderen. Twee dochters. En die hebben allemaal, ieder ook weer dochters. En hebben dus niet dezelfde stem meegekregen. Was er een jongen geboren in de familie, dan was dat misschien wel gebeurd, maar niet bij mijn dochters en kleindochters. Nee, hartstikke leuk, dochters. Ja, maar ja. Niet voor zo'n stem als zoon en vader. Ja. Hij hoopt trouwens nog wel ooit een kleinzoon te krijgen, heeft hij ook nog gezegd. Want een van zijn dochters heeft de naam Bloemendaal wel in de familie gehaald. Kijk, dus kan er toch nog een mannelijke Bloemendaal ooit ontstaan. Terugkomen op India. Ja, we hebben helaas Aletta niet meer in de uitzending kunnen krijgen. Maar laten we in ieder geval scherp op zijn om deze ingewikkelde zaken in Kashmir genuanceerd te brengen. Bij de eerstvolgende gelegenheid. Voor de dag. Vanochtend bespreken de Europese energieministers in Brussel de laatste noodplannen voor de energiecrisis. Ook een maximumprijs voor gas ligt weer op tafel. En natuurlijk zullen ze het ook hebben over de gaslekken in de Nord Stream pijpleidingen. Tijdens het slotgala van het Nederlands Filmfestival worden de winnaars van de Gouden Kalveren 2022 bekendgemaakt. Onder de genomineerden veel films en series van streamingdiensten. In de race voor het Gouden Kalf voor beste film zijn Knor en Do Not Hesitate. En ook Pink Moon, en die laatste, die gaat over Iris. Ze hoort volkomen onverwachts van haar vader Jan dat hij genoeg heeft van het leven en ermee wil stoppen. En dat levert bizarre situaties op. Hi. Wij zijn heel geïnteresseerd in het huis. Het staat te koop, toch? Ja, ja, ja, ja, ja. Dit is mijn vader, Jan. Hij gaat hier sterven op 28 november. Komt dat een beetje gelegen qua moment van overdracht? Jan wil dood. Hij wil uitchecken nu hij nog goed is. Ja, de trailer dus van Pink Moon, één van die kanshebbers op het Gouden Kalf. En vier bezette Oekraïense regio's worden officieel geannexeerd door Rusland. In het Kremlin is een speciale ceremonie. President Poetin houdt dan ook een toespraak. Correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou, hoe zal die dag verlopen? Nou, Moskou bereidt zich nu al voor op deze, wat ze hier een historische dag noemen. Het centrum is afgezet. Op het Rode Plein staan tribunes en een podium. En vandaag worden de vier door Rusland aangestelde leiders van die vier Oekraïnse regio's in het Kremlin verwacht. En dan gaan ze samen met Poetin een handtekening zetten onder het verdrag tot aansluiting. En vanaf het moment dat Poetin zijn handtekening zet, dan worden die gebieden officieel geannexeerd. Daarna gaat Poetin nog een toespraak geven en is er een concert. Nou, Westerse landen die erkennen die annexatie niet. Gaat het daar nog over in Rusland? Nou, inderdaad, slechts een handjevol landen gaat het erkennen. Cuba, Syrië, Venezuela, Iran. Maar het grootste deel van de wereld natuurlijk niet. Ook bondgenoten zoals Kazachstan en Servië hebben al gezegd het niet te gaan doen. Maar voor Poetin maakt dat niet uit. Hij escaleert na het Oekraïnse tegenoffensief. Dat doet hij door het afroepen van een mobilisatie. En nu dus in noodtempo deze gebieden annexeren. Ik denk dat hij hoopt een golf van patriotisme vandaag aan te wakkeren om al die onrust te kalmeren. Maar is nog maar de vraag of dat gaat lukken. Iris de Graaf vanuit Moskou. Zometeen na 9:30 spraakmakers met Carl-Johan de Zwart. Wat ga je allemaal doen? Goedemorgen Astrid. Onze minister van Oplossingen, Nienke Meijer, komt vandaag met een plan dat moet gaan leiden tot meer bewegen op scholen. 23.000 leerlingen en 104 scholen gaan zich daaraan verbinden om ook tijdens de lessen meer te gaan bewegen. Een project dat we natuurlijk een jaar geleden zijn begonnen en waar dan vanochtend de handtekeningen onder gezet worden. En daar zijn we echt wel een beetje trots op. We maken daar dan ook echt even een moment van. Dat gaan we beleven met schooldirecteuren, gymleraren, kinderen, minister Wiersma en natuurlijk met onze eigen minister van Oplossingen. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijn weekend alvast. NPO Radio.